NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de komende verkiezingen is Mirjam Sterk niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Ze werd genoemd als mogelijke kandidaat na het vertrek van partijleider Hoekstra. Sterk is nu in de provincie Utrecht gedeputeerde. De voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd dat de voorstellen van de Russische president Poetin om graan te leveren aan Afrika niet toereikend zijn. Volgens de voorzitter is een staakt het vuren in Oekraïne nodig. Een brand in een flat in Berlijn heeft aan twee mensen het leven gekost. De man en vrouw sprongen naar beneden. De man zou daarvoor nog 20 minuten aan het balkon hebben gehangen. Een opvangkussen van de politie was toen nog niet klaar. En Juventus is voor komend seizoen door de UEFA uitgesloten van deelname op het Europese toneel vanwege overtreding van de Financial Fair Play regels. Er zou volgens de rechter onder andere gesjoemeld zijn met transfersommen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws en sport. Nederland is vandaag wereldkampioen waterpolo geworden na een bloedstollende finale. En er is nog meer feest. Vandaag is het ook zomercarnaval in Rotterdam van start gegaan. Maar dit jaar is er een verbod op vulgair dansen. En dat zorgt voor een hoop ophef. En de ene na de andere politicus verlaat het strijdtoneel, de Tweede Kamer. Wat is er aan de hand in Den Haag? We bespreken het met ons nieuwsforum. Vandaag met Boris van der Ham, voormalig D66-Kamerlid en nu zorgbestuurder. Johannes de Vries, directeur van Stichting Present, maar tot voor kort woordvoerder van de ChristenUnie. En journalist Gerben van Loenen. Ja, welkom allemaal in de studio. We gaan zo het belangrijkste nieuws bespreken van deze week. Maar eerst wat jullie zelf opviel. Johannes de Vries, jij is nieuwkomer natuurlijk in dit nieuwsforum. Wat is jouw nieuws van deze week? Ja, het nieuws van deze week, dat vind ik lastig. Want er zitten een paar grote onderwerpen waar we het later nog over gaan hebben. Als we het nieuws van vandaag even pakken, dan is ook gerelieerd even aan sport. Zoon David Mendes da Silva, die dan veroordeeld wordt. Ja, dat vind ik wel, dat zijn een beetje mijn voetbalhelden van toen ik jong was. Speler van AZ. Zeker, Ajax heeft hij nog even gezeten. Sparta, ik ben opgegroeid in Rotterdam. Dus toen speelde hij bij Sparta, weet ik nog. En dat zijn eigenlijk wel meer voetballers die een beetje van hun voetstuk zijn gevallen in de loop der jaren. Van die sympathieke gasten die op een duur zich met dingen inlaten waarvan je denkt, jij hebt dat toch niet nodig. Ja, want hij is veroordeeld tot 7 jaar voor cocaïnehandel en omkoping. Dat inderdaad is wat hij gedaan heeft. Ja. Nee, maar ik bedoel even los van wat hij heeft gedaan. Waarom zou je het doen? Dirk Kuyt, dat was echt mijn voetbalheld. Ik ben een groot Feyenoord-fan. Ik ben gisteren nog bij Feyenoord Villarreal even op de tribunes geweest. Die dan op den duur zich met gokken inlaat op sportwedstrijden. Allemaal een beetje duister op parkeerplekken. Contant geld aan het uitwisselen. Is dat ik denk, jongens, doe het niet. Het is niet nodig. Ja, dat was bij hem. Hij noemde het zelf verveling. Dat een van de redenen was. Geen strafbare feiten. Nee. Maar dit is wel echt 7 jaar cel. Eens. Er is groot onderscheid tussen de verschillende zaken, hoor. Ja. Dat begrijp ik. Maar het gaat mij er meer om, waarom zou je, als je op zo'n plek zit, heel veel geld hebt verdiend. Hmm. Waarom zou je er nog bijverdiensten, hoe duister in het grijze gebied zou ook zijn. Waarom heb je het nodig? Nou ja, hij zou €50.000 hebben gekregen voor bepaalde werkzaamheden. Voor veel mensen veel geld. Ja, maar je zegt voor hem niet. Nou ja, goed, ik bedoel, ik kan niet in zijn portemonnee kijken, maar hij kan zijn geld ook op andere manieren verdienen. Hij zal meer verdiend hebben per jaar dan 50.000. Dat vermoed ik. Als voetballer. Quincy Promes is natuurlijk ook nog zo'n voorbeeld, hè, van iemand die. Zeker, ja, dat weet ik niet. Dat heeft ongetwijfeld ook met geld te maken, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar inderdaad. Ja. Verdient in Moskou ook niet slecht, zou je zeggen, als voetballer. Gerbert van Loenen, ben jij geschrokken van dit nieuws? Ik ben heel blij om het nieuws, maar dat is ander nieuws wat ik had. Je bedoelt ooit het voetbalnieuws? Nee, dit nieuws, ja. Over. Nee. Ik heb het helemaal niet gevolgd, joh. Ah, oké. Nou, dat kan ook. Boris? Ik ook niet. Nou, kijk, zijn we snel door. Gerbert, jouw eigen nieuws dan. Ja, ik werd helemaal blij van een bericht van het Climate Institute. Het New Climate Institute houdt bij hoeveel wij al hebben bijgedragen aan het minder opwarmen van de aarde. Dus we weten allemaal, de aarde warmt op, heel erg. Maar al die zonnepanelen die wij hebben gelegd en al die reisjes waar we het misschien toch van hebben afgezien en al dat afzien van vlees eten, heeft toch een klein beetje geholpen. 1 graad al. Dus 10 jaar geleden was de wereld op weg naar 3,7 graad opwarming. Nou, dan staat Nederland echt onder water. Mm-hmm. En nu, 10 jaar later, zijn we op weg naar 2,7 graden opwarming. Dat is nog steeds te veel. Maar als je er in 10 jaar een graad af kunt snoepen, ja, dan word ik toch wel. Dan heb ik weer een klein beetje hoop dat het dus mogelijk is om zelfs nog lager uit te komen. Misschien wel op die 1,5% opwarming die ooit is afgesproken. Ja, Boris, dus, vind jij dat we dit moeten vieren? Of zeg jij, ja, maar het is nog steeds veel te veel, dus waar hebben we het over? Ik denk dat het heel goed is om negatief nieuws te brengen om mensen wakker te krijgen. Maar ook positief nieuws te brengen om mensen een beetje aangehaakt te houden. Want als je alleen maar zegt, ja, het heeft toch geen zin, we gaan toch naar de kloten. Ja, dan denken mensen ook, nou, laat maar. Dus ik vind het heel belangrijk dat dit ook wordt gemeld. Dat het soms ook wel echt werkt, dat ook natuurherstel echt iets kan opleveren. En dat gaat dan niet over klimaat, maar weet je, het positieve verhaal, ook wat het je economisch brengt overigens, dat het ook banen oplevert. Dat is ook allemaal heel goed en belangrijk om te vertellen. Negatief nieuws houden mensen niet lang vol. En je hebt niet heel vaak positief klimaatnieuws. Dus nee, dus daarom is het ook heel goed om dit juist wel te noemen. Het heeft wel zin om het allemaal te doen. Zijn er ook nog verwachtingen van, stel dat we zo doorgaan, dat het dan nog verder afneemt, de temperatuurstijging? Of? Ja, ik denk zelf altijd, als ik zie hoeveel daken er nog over zijn waar we panelen kunnen leggen. Ja. Volgens mij over 20 jaar hebben we de ramen openstaan in de winter. Echt energie te veel. Ik denk echt dat het op te lossen is. En ik vind het zo belangrijk, omdat je wel cynisch hoort. Je ziet het natuurlijk rond het klimaatdebat van al onze bijdrage van Nederland, zo'n klein land, is 0,0000 nog wat. Ja. China bouwt steenkolencentrales erbij, dus het doet er niet toe. En dat gevoel, dat moet je blijven doorbreken. En dat kan door inderdaad ook op te wijzen, jongens, het is niet niks wat we al bereikt hebben de afgelopen jaar. Het helpt jou ook om, nou ja, misschien ook wel offers te brengen in de toekomst. Dat je denkt van, ja, als ik een keer geen vlees eet of wat dan ook. Ja, dat doe ik al heel lang niet. Okay. Maar er zijn dingen dus, die pijn doen. Het is eigenlijk heel slecht om steeds te zeggen, je moet offers. Want dat is leuk even, maar je moet laten zien dat je iets wint. Dat je iets krijgt. Ik geloof er helemaal niet in dat je mensen met alleen maar negatief nieuws en zeggen, je moet offers brengen. Nee, er komt iets beters voor in de plaats, wat ook fijn is. Je moet een hele iets lekkers maken waar geen vlees in zit. En af en toe kan je nog wel eens vlees eten. Ik ga er niet zo snel vanaf. Maar dat je de andere dingen aantrekkelijker maakt. Maar moeten we ook niet af van het idee van dat het alleen maar gaat over minder vliegen en vlees eten? Want dan hebben we het over mensen, particulieren, één persoon. Ik bedoel, het gaat toch ook over bedrijven? Het gaat over systemen, over bedrijven. Ja. Maar die bedrijven die maken namelijk ook weer producten die wij zelf ook afnemen. Dus het gaat ook over ons. Dat kunnen we ook niet te veel uitbesteden van, ja, dat zijn de bedrijven. Ja. Wij nemen hun spullen af. Dus die polarisatie die ook wat dat betreft met het bedrijfsleven is, dan moet je ook vanaf, want het slaat ook nergens op. Tegelijkertijd, hoe concreter, hoe beter, hè, geldt in de communicatie. Dus dingen waar we een beeld bij hebben, wat vliegen is, wat vlees eten is, dat werkt in de communicatie om mensen wakker te schudden. We gaan het straks, geloof ik, nog hebben over de bosbranden. Dat zijn de beelden waarvan je dus daadwerkelijk de gevolgen van klimaatverandering ziet. Dan helpt die ene vliegreis van Corendon, die jij wel of niet boekt, die helpt niet één op één om dat te voorkomen. Maar dat zijn wel de concrete beelden die je nodig hebt. Waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig. En dat is inderdaad uiteindelijk een individuele verantwoordelijkheid, maar zeker een verantwoordelijkheid voor bedrijven en overheden om daarin de goede keuzes te maken. Gerbert, denk je dat dit nieuws genoeg aandacht heeft gehad in de media? Het viel mij in elk geval meteen op. Misschien ook omdat ik vind het echt belangrijk. Ik ben zelf journalist. Ik begeleid heel veel redacties. Ja. Wij hebben het er ook over. We moeten af en toe niet kunstmatig goed nieuws gaan brengen. Zo van, laten we eens iets leuks brengen, even zoeken. Maar soms is er gewoon goed nieuws. En dat mogen we ook onder de aandacht brengen. Sterker nog, dat moet ook, denk ik, als je een eerlijk beeld wil geven van de werkelijkheid. En mensen kunnen het ook niet aan om altijd maar te horen van, oh jee, de wereld gaat spoedig ten onder. Want ja, dan word je eigenlijk letterlijk lamgeslagen. Ja. En dan doe je dus ook niks meer als burger. Dus ik denk dat het heel goed is als media, als wij journalisten, inderdaad wel degelijk ook zulke goede berichten melden. Ja, constructief nieuws in deze. Ja, en nu.nl schrijft heel vaak over alle problemen die er zijn rond het klimaat. Maar nu hadden ze ook oog voor dit graadje opwarming, dat we er toch van af hebben gesnoept. Het is minder erg dan gevreesd. Ja. Nou, dat is toch mooi om dat mee te nemen. Boris, jouw nieuws van de week. Ja, ik begrijp dat het over UFO's gaat. Nou, dat was een beetje gevecht met jullie redactie. Want die wilde graag dat ik dat zo aandraag. Ik wilde zo graag over UFO's praten. Nee, ik ga toch een beetje stout zijn. Ik ben onder andere dus, wat ook werd gezegd, zorgbestuurder. En ik ben dus voorzitter van de gehandicaptenzorg. En we zijn heel hard. Dit is ook heel grappig. Ik wil je even onderbreken. Want jij hebt inderdaad deze discussie met onze redactie gehad. En ik zei ook, hij gaat sowieso toch over zijn eigen nieuwtje beginnen. Nou, het gaat namelijk niet over mij. Het gaat over 1,5 miljoen mensen die een beperking hebben, zowel fysiek of verstandelijk beperkt. En ik heb natuurlijk naar de verkiezingsprogramma's gekeken van de afgelopen verkiezingen 2021. En daar staat heel weinig over die groep in. En ik wil heel graag de aankomende maand in die verkiezingsprogramma's die geschreven worden, dat er veel meer aandacht komt voor die 1,5 miljoen aantal mensen. Juist omdat die ook kwetsbaarder zijn, ook vaak niet worden genoemd, toch ook een beetje buiten de boot vallen bij grote discussies. Dus dat is mijn eigen nieuws. Dus ik vind dat heel belangrijk om toch maar eens te constateren dat er aandacht voor moet zijn. Goed en dat je het genoemd hebt. En dat ook daar ook veel problemen zijn. Hè? Bijvoorbeeld mensen met een lichtverstandelijke beperking komen vaker in de criminaliteit terecht. Ja. Vaker in de prostitutie, dat soort zaken. Dus ik vind het ook belangrijk dat daar echt aandacht voor is. Dat zijn de kwetsbaarste mensen. Dan het andere punt. Niet van mij afkomstig, maar wel grappig natuurlijk. Daar is een hoorzitting over in Amerika. Want er is gekeken van houdt de Amerikaanse overheid nu iets achter de hand? Of achter de hand in de zin van verbergen ze wat? Ja. Is er meer informatie over buitenaards wezen? Er zijn een aantal militairen die zeggen dat is zo. En maar overigens niet met bewijzen daarvoor. Maar echt heel veel conspiracy-theorieën, samenzweringstheorieën. De overheid ging dat vervolgens. Een officier die volgens mij tot voor kort bij de inlichtingendiensten werkte, die heeft onder ede, want dat moet je dan, als je gaat getuigen in zo'n hoorzitting, verklaard dat hij wel. Uit de eerste hand, hij heeft het dan niet zelf gezien, maar wel dicht bij de bronnen en meerdere bronnen die hij heeft gesproken. Dat hij daarvan vernam dat er wel voertuigen zijn gevonden, of vliegtuigen of ufo's, hoe je het ook wil noemen, waarvan is vastgesteld dat die zijn niet door mensen gemaakt. En zelfs, dat is misschien het meest fascinerende, dat de lichamen ook, piloten of passagiers van die dat er iets van organisch materiaal niet wat niet van mensen is en niet van aardse wezens zijn. Maar goed, dat kan hij verklaren. En misschien kan hij het zelfs geloven, ook zelfs geloven onder ede, maar dat het toch niet waar is. Maar misschien is het wel waar en dan is het ook goed. In beide gevallen is het goed dat zo'n hoorzitting er is. Want er zijn heel veel van dit soort theorieën op internet enzovoort. En ik denk dan altijd, al klinkt het een beetje vreemd. Het is natuurlijk helemaal niet uitgesloten dat er ergens in dit grote deze grote wereld, die veel groter is dan de aarde, ook nog iets is wat we niet kennen. Het zou niet alleen naïef zijn. Toch zijn om te bedenken dat je alleen bent? Eigenlijk, dus dat vind ik heel terecht. Dus hoe vreemd het ook klinkt, is het niet slecht, omdat we zijn dagelijks bezig met allemaal foto's te nemen van sterrenstelsels ver van ons vandaan. Misschien ook wel omdat we op zoek zijn naar iets wat we nog niet kennen. Ja. Ook levende wezens. Dus ik vind het prima of het nou klopt of niet klopt, dat die hoorzittingen zijn. En Johannes, denk jij als je dit nieuws hoort van wat een gek is? Of denk je, misschien zijn we toch niet alleen in dit heelal? Ik begreep dat er ook nu Nederlandse piloten zijn die willen dat er een meldpunt komt, in ieder geval op het Europese continent, om waarnemingen van piloten te gaan registreren. Het mag van mij allemaal. Eerlijk gezegd acht ik de kans altijd nog groter dat als je iets geks voorbij ziet vliegen, dat bij wijze van spreken iets is wat te maken heeft met China, Rusland, dat soort landen, dan dat het per se ergens anders uit het universum vandaan komt. Wie zal het zeggen? Ik heb geen idee. Ik denk dat we het vele onderzoeksgeld wat daarin gaat zitten ook aan nuttiger dingen kunnen besteden. Het roept bij een hoop mensen fascinatie op. Maar jij denkt gewoon, laat me zitten, joh. Nogmaals, ik weet het niet. Hè, dus je kan niet bewijzen dat iets niet bestaat. Want dat las ik nu ook inderdaad weer. Dat er dan vanuit wordt gegaan dat intelligentie is die veel verder gaat dan onze eigen intelligentie. Die ook in communicatie veel verder gaat dan wat wij hier op aarde hebben. Dus daar zijn direct ook theorieën over wat is dat dan? Mm. Ja. Waarvan ik dan denk, als zij zoveel verder zijn dan wij, dan zouden ze misschien ook wel eens een keer contact met ons hebben opgenomen. Ja. Waarom moeten wij dan achter dat aan? Je voelt enige sepsis. Als zij zo geavanceerd zijn dat ze hele sterrenstelsels kunnen overbruggen wat wij niet kunnen, dat ze dan toch neerstorten met die dingen. Dat vind ik altijd wel apart. Dat soort dingen. Maar Gerbert, je weet het niet. Gerbert, ben jij een believer hier? Ik ben zeker geen believer, maar ik ben er heel erg voor om zulke hoorzittingen als nu in Washington te houden. Onderzoek het maar. Ja. Wees maar nieuwsgierig. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft eerder al erkend dat ze onderzoek doen naar honderden onverklaarbare verschijnselen in de lucht. Dus daar is een nieuwsgierigheid. En dan moet je juist ook als overheid daar gewoon heel serieus een hoorzitting naar houden. Ik wacht het zelf rustig af. Het is wel eind juli, dus als journalist ben ik wel heel erg op mijn hoede voor komkommernieuws. Dit is de tijd van het jaar dat we altijd leeuwen zien lopen. En flying komkommer. En zwijn. Wat was het, een leeuw wat op een leeuw volgens een zwijn was? Je moet oppassen, dat kan ook. Maar dit lijkt wel een serieuze hoorzitting over iets waar best een beetje nieuwsgierig. Volgens mij historisch. Volgens mij is er nog nooit zo'n hoorzitting geweest over zo'n onderwerp. Zou dat in Nederland kunnen, denk je, Boris? Ja, ze zou natuurlijk best kunnen. Als er heel veel aanleiding is, we hebben natuurlijk een wat minder groot luchtruim dan Amerika. En misschien worden we ook minder bestudeerd dan Amerika, dat weet ik niet. Maar inderdaad, er is al eerder onderzoek naar gedaan, ook door de Amerikaanse militaire dienst. En die kwamen er ook heel vaak achter dat bij een aantal van dat soort voorbeelden, dat het vaak ook militaire voertuigen waren. Of ja, private voertuigen. Hè? Dus mensen met privéjets die dan niet geregistreerd waren of wat dan ook. Dus, en dat is wel belangrijk om het te doen. Want stel je voor dat er een nieuw geavanceerd wapen van China, van Rusland is, wat je nog niet kan herkennen, dan moet je daar wel achter komen. Dus alleen om die reden is het belangrijk om die UFO's te onderzoeken. Want ja, misschien is het wel iets aards wat heel gevaarlijk is. Ja, nou, daarvoor strek mee eens overigens. Terug naar de aarde. Even wat sport tussendoor voor we doorpraten over het nieuws van deze week. Want de waterpolosters hadden het Olympische ticket al binnen dankzij het bereiken van de WK-finale in het Japanse Fukuoka. Maar het grootste doel was natuurlijk de wereldtitel. Dat zou de tweede zijn voor Nederland. Alleen de Spanjaarden stonden nog tussen oranje en het goud. En het werd een prachtige en zenuwslopende finale. Hey everybody, get up for the water polo games. Here we go. Twee teams die elkaar goed kennen. En nu komt Nederland op een 2-1 voorsprong. Je ziet de sleking. En Spanje dat in die tussenliggende periode na de vorige flits twee keer een penalty heeft mogen nemen. Die werden uitstekend genomen. Tja, 6-6 dus halverwege in een mooie spannende finale tussen twee absolute toplanden. Slotfase derde periode en het wordt 9-7 voor Nederland. 9-7, drie goals op rij voor Oranje. En dit ziet er heel goed uit voor Nederland. Rogge, goeie bal zeg. Wat een kanonskogel van Lieke Rogge. Ortiz. Ortiz en Aerts. Het is Aerts die wedt. Geweldige redding van Laura Aerts. Van afstand, die valt wel binnen. Wat een misfortuin aan de zijde van Nederland. Het is Forca opnieuw. En dus penalties. Ja, het staat. Oeh, de bal op de paal. Het is Ortiz die de bal op de paal ligt. Er is iets sleken. Sleking voor de winst. Ja! Nederland wereldkampioen. Een nieuw waterpolo wonder. En wat een geweldige finale. Nederland wordt wereldkampioen in Japan, Fukuoka. Voor het eerst sinds 1991. De waterpolo. Wat wil je dat nou gaan maar zeggen? Na 32 jaren, it's coming home. It's coming home. De waterpolo song. We hebben een hoop langs horen komen. Aan de lijn, analist en oud-international Yveske van Belkum. Yveske, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit was een zenuwslopende finale. Hoe heb jij erbij gezeten? Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd wel vrij ontspannen. En je kijkt ook anders naar zo'n wedstrijd, ook omdat je natuurlijk commentaar aan het geven bent. Dus wat meer in de hoe en wat zit. Maar helemaal in zo'n reeks, je gunt het die meiden gewoon zo enorm dat dat grote succes er is. Dus ja, dan is het wel eventjes stressvol. Ja, waar heeft Nederland het verschil gemaakt tegen Spanje? Nou, ik denk met name in het veldspel is Nederland eigenlijk gewoon echt de beste van het hele toernooi gebleken. En ze hebben zichzelf een goede voorsprong gegeven van 3 goals, zeg maar, voordat de stress van de eindfase erin kwam. En in die eindfase hadden ze dus ook die 3 goals eigenlijk wel echt heel hard nodig. Ja. Want toen werd de stress toch even te hoog en waren er wat foutjes waardoor het alsnog gelijkspel was. Maar des te knapper dat ze na de penaltyreeks alsnog winnaar waren. Ja, je hebt het over stress. Je hebt het over dat ze de beste veldspelers waren eigenlijk dit toernooi. Maar dan moet je dus penalties gaan nemen. Dat is het meest stressvolle wat ik me kan voorstellen. Is dat trainbaar? Dat blijft natuurlijk altijd een beetje een lastige discussie. Want uiteindelijk is het natuurlijk trainbaar. Alleen de omstandigheden waaronder je de penalty gaat nemen zijn natuurlijk niet altijd te voorspellen. En die zijn ook lastiger trainbaar. Want je weet niet hoe je reageert op de spanning van dat er een titel op het spel staat. Of misschien publiek, of scheidsrechters, of een keeper die je misschien niet legt. Dus het zijn vooral de omstandigheden die moeilijker trainbaar zijn, denk ik. En hoe je daarmee omgaat, dan het aan zich een penalty nemen. Want dat kunnen ze allemaal als geen ander. Ja, dus uiteindelijk gaat het toch op het mentale deel dan goed. De beslissende penalty werd gemaakt door een van de beste speelsters dit toernooi, Brigitte Sleking. En Martin Vriesema, die sprak met haar. Ja, ik heb nog niet zo'n goede woorden. Het is nog niet zo goed te bevatten. Dus we moeten even met z'n allen weer bij elkaar komen. En ik ben super blij en super trots dat we tot het einde hebben geknokt. En we hebben laten zien in zo'n finale dat we ook onder deze druk met elkaar kunnen de winst binnenslepen en het goud om een WK. En dat, ja, dat is echt onbeschrijfbaar hoe goed we dit hebben gedaan met z'n allen. Als je zeg maar een klein beetje kritisch bent, moest het echt tot penalties komen? Of had je het toch eerder naar je toe kunnen trekken? Ja, tuurlijk. Die laatste minuut, we stonden 1 doelpunt voor. Toen kregen zij nog een man meer en toen was het echt super spannend. Maar we wisten ook na de vorige wedstrijden, die penalties, we hadden alle vertrouwen in ons team en in elkaar en in onze keepster en in onze schutters. Dus we wisten ook, we kunnen dit ook en dat hebben we laten zien. Jij neemt de laatste, ja. En wat blijkt dus de beslissende te zijn. Ja. Beschrijf eens wat gebeurt er dan. Jij moet er naartoe en dan? Nou ja, ik weet natuurlijk dat als ik hem binnenschiet, dat we hebben gewonnen. Maar ik voelde zoveel vertrouwen en al het hele toernooi. Dat ik dit kan en het vertrouwen van mijn team. En achteraf zeiden ze ook, nou, we wisten al dat we gingen winnen toen jij die laatste schoot. En ja, daar kan ik alleen maar super trots zijn op elkaar. En daarom schoot ik hem ook binnen, omdat ik gewoon dat vertrouwen heb. En we die winst binnen wilden slepen. Ja, trots Brigitte Sleking. Yveske, had jij deze wereldtitel aanzien komen? Aanzien komen is wel heel nee. Maar Nederland was ook in de voorbereiding al een van de toplanden. En een van de favorieten, denk ik wel. In de World Cup werden ze tweede achter Amerika. Hm. Ja, en toen Amerika eigenlijk vrij vroegtijdig in het toernooi werd uitgeschakeld en daarmee ook Nederland Amerika zou ontlopen. Ja, toen had ik wel heel groot vermoeden dat dit wel eens een heel mooi toernooi zou kunnen worden voor Nederland. En kan je ook aan de niet-waterpolo-kenners uitleggen, wat maakt dit Nederlandse team nou zo goed? Ja, je hebt binnen het waterpolo best wel veel verschillende posities waar vaak specialisten zeg maar spelen, net als in het voetbal. Alleen Nederland heeft eigenlijk momenteel juist heel veel allrounders. Dus dat betekent dat mensen met voor, met achter, op links, op rechts kunnen spelen. Waardoor het eigenlijk heel erg moeilijk is om Nederland te analyseren van wie kan wat nou. En ja, ze zijn daardoor allemaal multifunctioneel inzetbaar. En daar hebben gewoon tegenstanders toch wel heel veel moeite mee. Ja. Ja, en dat draagt ook bij aan dat goede veldspel wat je net ook benoemde. Dat goede positiespel wordt er vaak in voetbal gezegd natuurlijk. Ja, en ik denk ook in dat vertrouwen waar ze het elke keer over hebben. Want ja, als je weet van als ik een keertje niet lekker draai op deze positie, dan neemt iemand anders het gewoon in en dan mag ik het ergens anders gaan brengen. Ja. Dus ik denk dat het wat dat betreft aan twee kanten, zeg maar aan de mentale kant natuurlijk heel erg helpt, maar ook gewoon in het fysieke spel heel erg helpt. Oké, en hoe groot is de rol van de bondscoach Doedesis in dit succes? Ja, ik denk natuurlijk dat hij gewoon een belangrijke rol heeft. En je hoort het ook veel terug in de interviews, dat hij gewoon 24/7 leeft voor het waterpolo. Hij is uit Griekenland verhuisd om in Nederland een andere toekomst tegemoet te gaan. Nou ja, daar is hij helemaal in het waterpolo gestort. Nou ja, hij analyseert alles, hij kijkt alles. En dat voel je natuurlijk ook als ploeg, dat je een bondscoach hebt die zoveel geeft om het team en om het analyseren van tegenstanders en de voorbereiding. Ja, en ook dat geeft waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, heel veel vertrouwen aan de ploeg om ook in hem te vertrouwen en in het plan te vertrouwen wat de ploeg heeft. Ja, mooi. Nou, dankjewel analist en oud-international Yveske van Belkum. Gaan wij weer terug naar het nieuws van deze week. De bosbranden in Griekenland zijn na bijna twee weken onder controle. Dat meldde de Griekse minister voor Burgerbescherming vanmiddag. In totaal ontstonden in het land maar liefst 667 natuurbranden. Sommigen zijn van het strand gehaald met een boot. Anderen moesten per bus in veiligheid gebracht worden. Op het Griekse eiland Rhodos zijn sinds gisteren al zeker 19.000 toeristen en bewoners geëvacueerd. En we komen op ons kamer en we zien dat er in feite op een 150, 200 meter van ons deur was. We hebben nog rap waardevolle spullen gegraaid en we zijn naar het strand gegaan. Meer dan 260 brandweerlieden proberen de branden te blussen. Ze krijgen daarbij hulp van andere landen met extra materieel en ook mankracht. Deze wind wordt het heel lastig. We hebben geen water, we zijn hoog in de bergen, dus het is lastig om hier te komen. Van die brandslangen, dat redden we hier gewoon niet. Dus we hebben echt meer vliegtuigen nodig, helikopters om het te blussen. Het wordt heel lastig dit. Ja, ook op andere plekken in Europa was het raak. Er waren ook flinke branden in Italië, Portugal en Zwitserland. Ja, soms Armageddon-achtige beelden. Gerbert, je was net heel positief over het klimaat. Ja. Maak je hier dan zorgen over? Ja, ik zit ook te denken, hoe moet je dit nou met elkaar rijmen? Ja. Dus er is kennelijk een heel klein beetje reden tot optimisme. Maar je ziet enorm veel branden die niet meer te verklaren zijn, eigenlijk zonder te verwijzen naar de klimaatverandering. De Atlantische Oceaan, die nog nooit zo warm is geweest, die 1,5 graad te warm is eigenlijk. De Zuidpool, waar het ijs maar niet wil aangroeien, ondanks dat het daar winter is. Beetje Armageddon-gevoel kreeg ik er wel bij. Maar daarom had ik ook zo'n behoefte aan het goede nieuws van net. We doen een beetje alle twee vanavond. Ja, allebei, dat is het beste. Als je kijkt naar ook bijvoorbeeld noodweer, dan weer op andere plekken, zoals Noord-Italië, Johannes, wat zegt dat jou? Nou ja, we raakten het net al eventjes aan dat wij daadwerkelijk de gevolgen van klimaatverandering heel concreet in onze leefomgeving zien. En ik vond het wel ironisch om vandaag van iemand te horen die nog aan het kijken was naar last minutes die hij met het vliegtuig kon boeken, dat er eigenlijk alleen nog maar tickets beschikbaar waren voor Corfu en Rodos, omdat daar nu niemand heen wil. Dus dat is wel het ironische waar we inmiddels in balans zijn, dat we de gevolgen daadwerkelijk zien en dat de vraag is, ja, en wat doen we er zelf mee? Nogmaals, in de wetenschap dat wij niet in één keer dit met elkaar alleen maar kunnen omkeren. Maar dat, en dat haalt Gerben terecht aan eerder in deze uitzending, we daadwerkelijk wel iets kunnen doen om minder meer opwarming te krijgen. Maar begrijp jij dat er nu nog mensen naar Rodos gaan? Ja, persoonlijk nee, niet goed. Nee. Nee. Nee, ja. Nee, met deze situatie die daar nu op het eiland is, bedoel je? Ja, nee, ja. Ik denk dat heel veel mensen daar liever wegblijven. Dus ik snap ook wel dat die last-minute tickets dat die daar nog steeds beschikbaar zijn. Ja. Misschien is het eerder absurd dat ze nog worden aangeboden. Reisadviezen werden aangescherpt. Is dat dan terecht, Boris? Ja, maar dat hebben we natuurlijk al andere jaren ook wel gezien. Dat als er ergens branden zijn, en die zijn ook op Corsica geweest en op Sardinië volgens mij ook een paar jaar geleden. Dus wat dat betreft zijn die branden er eigenlijk altijd wel geweest. Alleen ze zijn er nu vaker. Ik probeer altijd wel mezelf een beetje te corrigeren en niet te snel te zeggen, oh, ik zie wel de klimaatverandering. Je moet altijd eerst een paar stappen terug doen en dat kan ik natuurlijk niet. Daar heb je echte wetenschappers voor nodig. Die moeten dan patronen erin herkennen. Ik bedoel, we kunnen nu naar deze zomer kijken die tot nu toe helemaal niet zo enorm warm is geweest in Nederland. Voor deze weken wel, maar nu niet. Dus je moet niet op korte termijn, op dagelijks, op weekse, zelfs niet op jaarlijkse termijn kijken naar wat de lange termijnen van de klimaatverandering zijn. Maar als je uitzoomt en je ziet dat wel degelijk op lange termijn de incidenten toenemen en de temperatuurstijging toeneemt, inderdaad het water toeneemt, dan zie je dat er echt wat aan de hand is. Niet incidenteel, want incidenteel zijn er echt wel, dat zie je ook op Twitter en zo, zeggen we, ja, maar een paar jaar geleden was er ook een grote brand, er waren veel meer doden. Ja, op zo'n manier moet je er dus ook niet naar kijken. Maar als je uitzoomt, dan zie je het grote patronen, dan is dat echt wel zorgwekkend. Je zei uitzoomen, Johannes, jij zei net, concreter is beter. Dit is juist ook weer iets wat je kan aangrijpen om de ernst van klimaat. Nou, exact, want op zich, Boris, ben ik het helemaal eens. Tegelijkertijd, we weten dat dit soort dingen, dus ook de overstromingen in Limburg komen mij weer helder voor de geest. Er werd ook gezegd, ja, je kan niet nu dit zeggen, want er zijn vaker overstromingen in Limburg. Maar in het geheel, het neemt toe. Misschien een paar honderd jaar gaan we dit vaker krijgen. En dus is het communicatief helemaal niet slecht om daar toch ook de vinger bij te leggen. Oké, okay. Ja, er stond nog meer dingen in brand, hè? Een schip, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Bijvoorbeeld, en de Nederlandse politiek, al die mensen die weggaan, is dat nou goed voor een beetje vers bloed of gaat alle ervaring dan ook teniet? Daar gaan we het uitgebreid over hebben met jullie, zo direct na het nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Dit geluid is bijna verdwenen. De meeste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is begonnen. Broedseizoen is voor een groot deel achter de rug nu voor heel veel vogels. En dan krijg je gelijk beweging. De zee wordt steeds heter. Wat doet dat met het leven onder water? Verder nemen we een duik in ons eigen afval. Het ruikt lekker vies. Ja. En brengen we een ode aan de grote modderkruiper. Zondagochtend van 7 tot 10... BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is toch fantastisch? Kaartverkoop was nog niet eens begonnen. Had ik mijn tickets gewoon al in de pocket. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, krijg je met Priority voorrang op de meest gewilde tickets voor concerten. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd dat de voorstellen van de Russische president Poetin om graan te leveren aan Afrika niet toereikend zijn. Volgens de voorzitter is een staakt het vuren in Oekraïne nodig. Poetin had de Afrikaanse leiders laten weten dat Rusland Afrika van graan wilde voorzien na het stuklopen van de graandeal vorige week. Afrikaanse leiders riepen de Russische president op een einde te maken aan de oorlog en legden hem een vredesplan voor. Poetin zei dat hij het voorstel respecteert en aandachtig zal bestuderen. Bij de komende verkiezingen is Mirjam Sterk niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Ze werd genoemd als mogelijke kandidaat na het vertrek van partijleider Hoekstra. Sterk is nu in de provincie Utrecht gedeputeerde voor onder meer landbouw en natuur. Ze zegt dat ze zich daar graag voor blijft inzetten. De Belgische man die gisteren werd opgepakt op verdenking van het doden van zijn moeder, heeft bekend. Zijn moeder werd in stukken gesneden teruggevonden in een drijvende koelkast. De 35-jarige man zou haar na een ruzie gewurgd hebben. Daarna sneed hij het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen. De man zegt dat hij de moord heeft gepleegd omdat hij tijdens zijn kindertijd nooit erkenning heeft gekregen van zijn moeder. En Juventus is voor komend seizoen door de UEFA uitgesloten van deelname op het Europese toneel vanwege overtreding van de Financial Fair Play regels. Er zou volgens de rechter onder andere gesjoemeld zijn met transfersommen. De Italiaanse topclub krijgt ook een miljoenenboete. Het Europese ticket van Juventus schrijft door naar Fiorentina, dat afgelopen seizoen de finale van de Conference League verloor van West Ham United. Het weer, vanavond en vannacht nog een enkele bui. Het is ongeveer 15 graden. Morgen eerst droog, ook wat zon, later regen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. 9:03. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11:00 zijn we hier met nieuws en sport. Nog altijd ligt er een brandend vrachtschip voor de kust van Terschelling. En het ene na het andere Kamerlid vertrekt uit de Tweede Kamer. Een beetje frisse wind is niet verkeerd, maar is zoveel nieuwe frisse wind wel wenselijk? Dat bespreken we met ons nieuwsforum. Boris van der Ham, voormalig Kamerlid voor D66. Johannes de Vries, voormalig persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. En journalist Gerbent van Loemen. Bergers zijn vanmiddag op het brandende vrachtschip de Fremantle Highway geweest om een vaste sleepverbinding te maken. En we spreken over de situatie met Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland en woordvoerder namens de Waddeneilanden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is het laatste nieuws over het schip? Hoe staat het ervoor? Het laatste nieuws is dat ze nog steeds aan het werk zijn met de sleepverbinding om die zo goed mogelijk te maken en het schip stabiel in positie te kunnen houden. Ja. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. En er wordt gekeken naar scenario's voor het bergen van het schip, hoe daarmee omgegaan moet worden. Ja, tot nu toe waren er alleen noodverbindingen. Is de situatie nu met die sleepverbinding waaraan gewerkt wordt veiliger geworden? Hij is veiliger geworden, die noodverbinding is verbeterd. Maar er is ook nog behoefte aan een tweede sleepverbinding om beter te kunnen slepen, beter het schip in controle te kunnen houden. En dat is een kwestie van tijd voordat dat lukt, of is dat nog ingewikkeld? Dat zal een kwestie van tijd zijn. Ik heb begrepen dat er mensen aan boord van het schip geweest zijn vandaag. Maar u kunt zich voorstellen dat op een brandend schip het niet zo makkelijk werken is. Dat kan ik me zeker voorstellen. Dat vraagt wat inspanning. Zijn de zorgen nu dan weg over de plek waar het schip nu ligt? Hoe meer het schip onder controle is, hoe minder de zorgen. Maar het blijft natuurlijk een punt dat schip daar nog steeds drijft. Ja. Zolang het drijft, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar het moet vooral blijven drijven en niet zinken of kapseizen. Is inmiddels al wel besloten waar het schip uiteindelijk naartoe gesleept moet worden? En voor zover ik weet niet. Er wordt gezocht naar een beschutte plek waar die veilig kan liggen. Veilig voor ecologie en veilig voor de veiligheid van schepen. Maar daar worden nog analyses op gedaan. Daar wordt nog over gesproken. Ik heb daar geen nadere informatie over. En bestaat er nog een reële kans dat het schip uiteindelijk gaat zinken? Dat is nog steeds een optie. De brand is nog niet gedoofd. Het is nog niet zo dat het een volledig veilige situatie is. Ja, er werd vandaag ook bekend dat er een veel groter aantal elektrische auto's dan eerst werd gedacht aan boord is. Waarom maakt dat het lastiger? Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Hoe meer accu-auto's aan boord zijn, hoe groter natuurlijk de risico's op dit soort vuren die bekend zijn bij accu-auto's. En hoe groter misschien de risico's zijn op giftig materiaal wat in het water zou kunnen stromen, waar op dit moment geen sprake van is. Is er regelgeving over elektrische auto's op schepen? Weet ik niet. Nee. U heeft eerder gezegd de zuidelijke vaargeul zou misschien wel dicht moeten. Hoe staat dat daarmee? Ja, eigenlijk is de analyse begint nog eerder. We moeten ervoor zorgen dat er geen containers van schepen af kunnen vallen. En we moeten ervoor zorgen dat dit soort branden niet ongecontroleerd kunnen worden en uit de hand lopen. Zodat schepen niet in dit soort situaties terechtkomen. Daar begint het mee. En het volgende punt is, van als het dan misgaat, dan heb je liever dit soort situaties ver van de Waddeneilanden af dan dichtbij. En dan hebben we liever de noordelijke route dan de zuidelijke route. Ja. Maar het begint met het feit dat dit soort ongelukken niet moeten gebeuren. Containers moeten goed vastgezet zijn op schepen, die mogen er niet afvallen. En branden aan boord van schepen moeten geblust kunnen worden. Die moeten niet zo uit de hand kunnen lopen als dat nu gebeurd is. Goed. Dank u wel voor dit moment, Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland. Daar praten we even over door met ons nieuwsforum. Ja, en dat zijn, dat hoorde u net al, Boris van der Ham, Johannes de Vries en Gerbert van Loenen. Ja, Johannes, jij kwam net terug eigenlijk, hè, van een vakantie op Ameland. Ja, dat klinkt, het kwam heel dichtbij. Het kwam heel dichtbij, ja. Nee, dat valt wel mee, maar nee, dat klopt. Ik ben net op zomervakantie geweest, 2 weekjes naar Ameland. Dat was heerlijk. Ja, precies. Ja, daar merk je ook verder weinig van. En wij waren al weg voordat deze brand uitbrak. Ja, ja, en Boris, jij bent ook UNESCO voorzitter geweest van het UNESCO Werelderfgoed. Ja. Waddenzee. Ja, onder andere Waddenzee zat erin. Ja. Nou, daar ja. komt het wel heel dichtbij. Daar komt het wel heel dichtbij. En ik kan me voorstellen dat je misschien ook al veel zorgen maakt over wat je nu ziet. Nou ja, goed, er is natuurlijk al heel veel zorgen geweest destijds over, en nog steeds trouwens, over allerlei soorten vloeibare middelen die langs de Waddenzee komen. Want dan ben je natuurlijk wel echt de sjaak. Want als dat vanuit de Noordzee de Waddenzee ingaat, nou, dat is voor de Noordzee al niet fijn, maar voor de Waddenzee en de hele kwetsbare natuur. Vloeibare middelen? Nou ja, of het olie is of wat dan ook. Dus wat dat betreft, maar ook hierbij kan natuurlijk gelden dat met een heel ander, op het oog solide vracht er ook iets mis kan gaan. En dat er natuurlijk ook allerlei dingen uit kunnen lekken. En dat het natuurlijk ook in dat Waddengebied kan stromen. Dus het is echt natuurlijk een zorg überhaupt voor de zee, maar ook voor dat soort hele kwetsbare en beschermde natuurgebieden. Moeten daar dan meer regelgeving voor komen? Voor het vrachtverkeer wat langs de Waddeneilanden gaat? Ja, ik weet niet. Ik kan niet helemaal beoordelen wat daar nu de regels voor zijn. Maar hier zie je maar weer dat een. Kijk, als je zou zeggen, vloeibare zaken die je daar vervoert, die zou je bij wijze van spreken, vanwege het grote risico dat er iets lekt, daar kunnen weghouden. Maar dan zou je zeggen, ja, maar als het spullen zijn, dan is het niet zo heel erg. Maar ja, dat kan dus ook fout gaan. Dus kijk, je krijgt steeds meer verkeer op die hele drukke Noordzee. Dus de vraag is een beetje of dat te doen is. Hè. Je kan je zeggen, ja, je moet met een grotere bocht om bijvoorbeeld de Waddenzee heen. Dan nog, de Waddenzee is kwetsbaar, maar de rest van die zee natuurlijk ook. Dus het is ook een beetje inherent aan verkeer over water. Wat over het algemeen heel veilig is. Maar als het fout gaat, gaat het ook goed fout. En ja, en dan gaat het erover wat ga je een beetje op basis van ervaring aanpassen aan bijvoorbeeld die elektrische auto's. Waar dan in sommige gevallen een grote gevaar is op brand. Nou, hoe kan je ervoor zorgen, als die burgemeester niet eens weet of daar wetgeving voor is, inmiddels, dan denk ik, nou, dan moet er maar nagegaan worden. En die moeten dan maar komen om het veiliger te maken. Maar dat is toch een beetje van incident naar incident lopen, vrees ik. Ja, Gerbert? Ja, mijn zorg is vooral, wat doen we met elektrische wagens in parkeergarages? Bijvoorbeeld parkeergarages onder appartementen waar mensen slapen. Er zijn duizenden parkeergarages wereldwijd met daarboven woningen. Je bedoelt het risico op brand? En als nu blijkt dat elektrische wagens eigenlijk een te groot risico hebben op een brand die bovendien niet te blussen is, er waren al eerder indicaties van. Ja, dan hebben we een enorm probleem. Ja. Dat gaat niet alleen over Ameland. Dat gaat meer gevolgen krijgen. Ik moest ook een beetje denken aan wat er een tijdje geleden in Arnhem was met die zonnepanelen. Dus dan ligt een dak vol met zonnepanelen. En elektrische auto's kun je ook van zeggen. Op zich een goede ontwikkeling, want we gaan af van fossiele energie. Maar achter dat soort ontwikkelingen komen vervolgens nieuwe vragen die we niet hebben voorzien op het moment dat we dat dak vol met zonnepanelen hebben gelegd. Nou ja, want Gerbert, jij zei net van heel land kan nog volgelegd worden met zonnepanelen. Maar bijvoorbeeld bij mijn appartementencomplex is het verboden om het hele dak vol te leggen. En vanuit veiligheid misschien ook wel logisch. Ja. Hè? Dus al dat soort vragen komen altijd achter dat soort ontwikkelingen, goede ontwikkelingen aan. Ja. En volgens mij moet je daar heel scherp naar kijken. En dan is regelgeving op zich niet gek om te zeggen, wat is een verantwoord risico en wat vinden we onverantwoord? Ja. Om het Kermit de Kikker te spreken, it's not easy being green. Ook dat heeft weer een keerzijde. Ik had niet verwacht dat Kermit de Kikker geciteerd zou worden. Dat jij dat repertoire mijn grote filosoof, hebt, Boris. Ja. Maar we gaan het hebben over de politiek. Want ja, ze lijken aan de lopende band te stoppen, Tweede Kamerleden. Die leegloop die gaat door in Den Haag ondertussen. Partijleiders Sylvana Simons en Farid Azarkan vertrekken. 22 november nieuwe verkiezingen. En ik heb besloten om me niet te kandideren als lijsttrekker voor DENK. En het is voor mij nu tijd om ook een andere keuze te maken en ook andere dingen te gaan doen. Maar ook SP-Kamerlid Peter Quint die sluit zich vandaag aan bij de lange rij collega's die in november niet beschikbaar zijn. Ik loop hier al met af en aan, maar vanaf 2007 als medewerker rond. Dus ik heb best wel wat kabinetten gezien. Deze was niet heel goed voor mijn vertrouwen in het instituut politiek. Nee, ik vond meer de frustratie van dat soms dingen zo oneindig tergend langzaam duurden voordat er eindelijk wat veranderde. Ondanks dat eigenlijk bijna iedereen wel over eens was dat het anders moest. Dat heeft mij meer gefrustreerd dan 10 uur per week meer of minder werken. Ja, we worden al een aardig raadje politici. Maar ook Lilian Helder van de PVV maakte deze week bekend te vertrekken uit de Tweede Kamer. En de teller staat daarmee op 15 Kamerleden. Ja, Boris, toch logisch om even naar jou te gaan gelijk. Want jij zat zelf tot 2012 in de Tweede Kamer voor D66. Is het echt zo'n rotbaan? Nou, het is een hele mooie baan en heel eervol om dat te doen. En je kan ook echt wel wat dingen bereiken. Zeker als je veel initiatiefwetsvoorstellen indient, zelfs als je in de oppositie zit. Maar het is 80 uur in de week werken. Als je in kleine fracties zit en de meeste fracties in de Tweede Kamer zijn tegenwoordig klein, dan heb je heel veel portefeuilles. Gaat het ook altijd door? Het is niet tot 5 uur werken. Het is vaak tot 11 uur. En je weet ook niet precies hoe je dag eruit ziet. Want het kan soms een spoeddebat zijn. En dan ben je opeens toch weer heel laat thuis. De weekenden horen er ook bij. Je hebt ook nog je partij waar je iets voor moet doen. Je mag veel op werkbezoek, maar dat is veel reizen. Dus het is heel intensief. En sommigen hebben dan ook nog last van dat ze ook nog bedreigd worden. Ja, dat hoor je ook. En het is ook zo dat dat op een gegeven moment kan je ook, dat heb ik zelf ook wel na 10 jaar gehad. Ik kon gewoon door. Hè. Ik zou zo wel op de lijst kunnen staan toen we in de tussentijdse verkiezing kwamen. Maar dat opeens ook bij mij iets kwam van ik moet er nu een tijdje uit. Of ik moet er. Wat was voor jou de meest belangrijke reden? Oh, dat was een optelsom. Dat was heel persoonlijk. Ik was net gescheiden. Ik had een paar jaar geleden daarvoor mijn ouders heel snel verloren. Maar ook gewoon het moe zijn, gewoon intens moe zijn van het werk. Niet moe van inhoudelijk, maar dat je gewoon zo weinig slaap hebt gehad. Dat kan uiteindelijk opbreken. Ik heb ook wel bedreigingen gehad, maar dat was toen denk ik wel wat minder. Dat speelde voor mij eigenlijk geen rol. Maar ook gewoon en dat is ook wel weer logisch, dat sommige mensen, want Peter Quint zegt bijvoorbeeld ook, misschien van de SP, kom ik over 10 jaar weer terug, als ik ook weer ouder ben, ook misschien weer andere ervaringen opgedaan. Dat was voor mij ook een reden om eruit te gaan. Ik dacht van, ik wil niet alleen maar politicus zijn. Ja. Johannes, jij hebt er tijdenlang bovenop gezet bij de ChristenUnie. Hoor je dit soort geluiden nu ook van de huidige politici? Wat voor een geluiden? Nou ja, dat wat Boris zegt, ik was ook gewoon moe. Nou, dat is het. Het is sowieso vermoeiend werk. Het is ook prachtig werk. En dat hoor je ook Peter Quint zeggen overigens, hoor, in zijn afscheidsbrief. Er zit her en der inderdaad je hoorde het net ook, een cynisch randje wel over politiek. Tegelijkertijd zegt hij ook in zijn brief en op zijn social media, dat het een enorme eer is om te doen en dat het echt een mooi ambt is om te vervullen. Dat je daadwerkelijk iets kunt doen voor mensen in het land. Dus allebei zit erin. Het vraagt alles van je. En is daarin heel uitputtend, denk ik. Maar het is ook een bijzondere plek waarin je heel veel op heel veel bijzondere plekken komt. Heel veel bijzondere. Ja, goed, Boris, jij kan er meer over meespreken. Absoluut. Het is het meest bijzondere wat je kan doen. Maar jij verwacht dus geen verdere stoppers bij de ChristenUnie? Nou, kijk, ik ben nu niet verbonden aan de ChristenUnie. Ik ga er ook helemaal niet over. Ging er trouwens in het verleden ook niet over. De ChristenUnie is wel al bij de vorige periode eigenlijk bezig geweest met het wisselen van gezichten. Hè. Dus als je nu kijkt naar de huidige Tweede Kamerfractie, dan Nico Drost is de enige die er in de vorige periode ook tijdelijk bij was. Omdat hij een zwangerschapsverlof deed. En Stineke van der Graaf. Dat zijn de enige twee Kamerleden die al langer dan, die ook in de vorige periode actief zijn geweest als Kamerlid. De rest, Pieter Grinwis, Don Seder, Mirjam Bikker, dat zijn nieuwe gezichten ook aan de top van de ChristenUnie. En dat is wel de kunst ook om op tijd te wisselen, denk ik. Gerben, heb jij eerder zo'n exodus gezien in de Nederlandse politiek? Nee. En ik trek altijd de vergelijking met Duitsland, omdat ik daar 20 jaar geleden alweer correspondent was. En als ik nu dan nog de Duitse media volg, dan lopen daar verdorie dezelfde politici rond als toen ik daar correspondent was. Ook in België trouwens is dat zo. Ja, in België ook. Ja. En die zijn tussendoor nog burgemeester. En die gaan gewoon door en door en door. En als ik heel eerlijk ben, vind ik het Nederlandse systeem toch iets beter. Ja? Het is iets van doorstroming. Nederland lijkt daardoor heel wisselvallig en alsof er heel erg grote onrust is. Maar uiteindelijk is Nederland natuurlijk een heel stabiel, een betrouwbaar land. Ik vind het niet zo slecht. Het verschil is ook wel een beetje waar je naar kijkt. Hè? Want die exodus is groot, maar die is eigenlijk elke verkiezing. Hè? Dus ik heb zelf een aantal verkiezingen meegemaakt en elke keer ging ongeveer de helft van de Kamer weg. En dat zijn dan niet de bekende Kamerleden zoals Peter Quint, weet je wel, en de lijsttrekkers die we natuurlijk allemaal kennen. Maar ook de Kamerleden die, bij wijze van spreken nooit bij jullie op de radio komen, die een beetje gezichtsloos blijven. En die gaan ook grote getalen weg. Ook omdat de verkiezingen soms hele andere uitslagen opleveren, door opeens een grote partij weer klein wordt. Of juist omgekeerd. Dus er is ook een stille exodus, wil ik maar zeggen, die niet op de radio komt. En daar maak ik me wel zorgen over. Omdat ik ook wel heb gezien, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt is daar grappig genoeg ook een voorbeeld van. Die was heel lang heel onzichtbaar. En die werd op een gegeven moment heel goed. Maar de eerste paar jaar was het een beetje muizig, heel onzichtbaar Kamerlid. Dossiers aan het vreten waarschijnlijk. Ja, en ook dat. Maar er waren echt Kamerleden die pas later, laten we zeggen, profiel kregen. Ja. Omdat ze daarin beter werden. Het is toch ook een vak wat je moet je leren. Vingers moet ik krijgen. Heb 10 jaar gedaan en ik was eigenlijk vanaf het begin altijd wel zichtbaar. Maar echt het in je vingers krijgen en dat je wetsvoorstellen op tijd indient. Dat kon ik pas na 5 jaar echt goed. En toen was ik ook heel effectief. Dus je moet ook wat langer zitten, ook voor de minder zichtbare Kamerleden, om dat onder de knie te krijgen. En daarmee laten we dus ook talenten te snel gaan, die misschien wat langer nodig hebben om dat talent verder te ontwikkelen. Want dan zijn er op dit moment denk ik twee. Want is een klein beetje anders dan die andere exodussen, kun je dat zeggen. Dat het nu vooral ook veel politiek leiders zijn die er al lange tijd zitten. Want ik ben het helemaal met je eens dat in de linie daarachter je eigenlijk de ervaring wel moet opbouwen. Hè? Dus je moet ook een soort ten eerste ervaring, maar ook een bepaald collectief geheugen hebben. Ja. Dat dreigt nu wel een beetje. Dus dan heb je Peter Quint, Pieter Heerma, Corinne Ellemeet. Dat zijn echt gevestigde Kamerleden, maar die niet de partijleiders zijn geweest de afgelopen jaren. Daar denk ik dat je het gaat missen. Ik denk persoonlijk wel dat er wel behoefte is aan een soort van nieuwe politiek van vertrouwen. Waarbij een wisseling van veel leiders helemaal niet zo slecht is op dit moment. Want er lopen leiders inderdaad al, hebben de afgelopen jaren langer met elkaar rondgelopen. Die bouwen een bepaald verleden met elkaar op. Die zijn steeds meer in een soort van beknellende omhelzing. Die zijn een beetje besmet geraakt, zeg jij. Nou, die hebben gewoon te veel met elkaar meegemaakt. Dus op het duur heeft je een streek geleverd. We hebben met die aan een onderhandelingstafel gezeten. Dat is niet gelukt. En dat verleden neem je met elkaar mee. Dus ga je elkaar telkens terugpakken? Nou, je ziet jouw oude baas, Gert-Jan Segers, nu samen met Klaas Dijkhoff nog lekker in de nazit namopperen over alle streken die hen geleverd is. Het heeft iets heel... Het vindt ook wel een beetje zielig af en toe, omdat je denkt van, joh, had dat allemaal lekker in de kamer gezegd toen je er zat. Maar die... Het is hartstikke onderhoudend. Maar het is misschien al wel een soort van verwerking van die tijd. Ja, precies. Maar dat is wel een bevestiging van jouw punt, dat mensen ook soms heel gefrustreerd kunnen raken door elkaar. En dat is ook goed als daar mensen komen die dat allemaal minder en niet meer zo hebben meegemaakt met elkaar. Gerbert, ik was nog wel even benieuwd, want jij legde net die vergelijking met Duitsland en Boris met België. Daar blijven politici veel langer zitten. Wat is er aan Nederland dat bij ons niet kan? Dat blijkbaar politici echt op een tandvlees lijkt het. Na een aantal jaren zeggen, ik kan het niet meer. Nou, je ziet sowieso in Duitsland dat de schommelingen veel kleiner zijn. Dat partijen groeien en krimpen wel, maar zo snel veranderend als in Nederland. Maar is er een ander klimaat of zo daar? Een ander systeem natuurlijk, met veel stabieler systeem. Met een kiesdrempel van 5%, waardoor je al bijna geen toetreding hebt van nieuwe partijen, die bij ons steeds voor opschudding zorgen. Ja. Het Duitse systeem is gewoon gebouwd op een nieuwieder. Het is gewoon helemaal, die hele grondwet heeft maar één doel. Maar in Nederland stappen er geen politici op en zeggen ze, het ligt aan het systeem. Maar we het net over hadden, en dat komt ook deels omdat je een kleine partij hebt en niet zoveel medewerkers. Ja, en ook doordat er steeds nieuwe kleine partijtjes heel makkelijk bijkomen. En dat heeft voordelen, nadelen. Het nadeel is dat er voortdurend reuring is. Het gaat heel snel, veel sneller dan in Duitsland. Maar het voordeel is ook dat elke rimpeling in de samenleving meteen wordt weergegeven. En dat mensen daardoor ook wel geïntegreerd blijven in de politiek. Het percentage van mensen die gaat stemmen, dat zullen we bij de volgende Kamerverkiezingen, kijk ik daar met enige angst en beven naar, is in Nederland natuurlijk relatief hoog als je het vergelijkt met het buitenland. Hè? En dat komt ook omdat het eigenlijk altijd zin heeft om te stemmen. Als je boer bent en je denkt, het gaat niet goed en die partijen die laten me in de steek. Nou, hoppakee, mevrouw Van der Plas zit in de Kamer. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Ja. Waardoor dus altijd het parlement altijd een mogelijkheid schept dat er altijd wel één partij is waar je het mee eens kan zijn. Maar waarom is er dan nu reden voor angst en beven? Nou, ik hoop eigenlijk dat de mensen die zich afkeren tegen de politiek, dat ze nog wel in de bestaande partijen, of het nou BBB is, of juist een middenpartij, of maakt niet uit welke partij, dat ze een partij vinden om te gaan stemmen. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen zag je natuurlijk dat het wel relatief goed ging met de opkomst, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen was het juist heel erg laag. Dus ik hoop dat het opkomst, maakt eigenlijk niet uit wat mensen gaan stemmen wat mij betreft, zeg ik als democraat, maar dat ze überhaupt gaan stemmen. En dat ze iets één partij vinden waarvan ze zeggen, al met al vind ik dat nou eigenlijk nog wel oké. Helemaal eens, want het goede is dat heel veel mensen toch iets van hun gading kunnen vinden bij een of ander klein splinterpartijtje. En we moeten niet vergeten, in Duitsland lijkt het heel stabiel, maar in Duitsland is een minderheid, die is gewoon gewelddadig, die is geweldbereid. En dat is, wij vinden het in Nederland bijna vanzelfsprekend, dat er bijna geen mensen geweld willen gebruiken. Maar de meest radicale partijen in Nederland, die willen wel gewoon de democratie overeind houden. Dat is in Duitsland wel dus anders. Omdat mensen hier dan op een partij kunnen stemmen, op een heel gekozen gehoord en daardoor minder gewelddadig. Maar mag ik nog één teleurstelling uit? Ook even naar aanleiding van Peter Quint, wat trouwens een hele fijne vent is. En zijn partijleider Lilian Marijnissen is een ontzettend kundig politica en ook in persoonlijke zin veel waardering voor. Maar wat mij betreft is er dus echt een momentum om te bouwen aan een nieuwe soort politiek, met meer onderling vertrouwen, met nieuwe gezichten. Lilian Marijnissen gaat door, dus ook helemaal niet slecht. Hè? Dus bedoel, dat er enige ervaring ook op dat niveau blijft, is goed. Dat zij begint vervolgens als Frans Timmermans zijn entree maakt met, dit is oude politiek, pas op, ze gaan met de PvdA weer samen met de VVD. Dat vind ik niet die lekkere start van een soort van nieuwe sfeer waarin we met elkaar gaan opbouwen, elkaar gaan opzoeken en een inhoudelijk scherpe campagne gaan voeren. Dat is allemaal prima. Want volgens mij kunnen we er nu gewoon even uitkomen. Maar wat maakt dit anders dan inhoudelijk scherpe campagne voeren? Wat zij doen? Als je zegt, Timmermans is een voorbeeld van oude politiek. Hè? We kennen ook nog het filmpje van dan de SP. Dan maak je het persoonlijk. We kennen het filmpje van de SP bij de Europese verkiezingen de vorige keer. Wat ook om Frans Timmermans draaide. Bovendien even communicatie strategisch gezien. De aandacht vestigen op een ander helpt je zelf nooit. Dus kom met je verhaal. Ja. Gerbert, ik hoor jou net zeggen, kiesdrempel van 5% in Duitsland. Is een kiesdrempel in Nederland zo'n kiesdrempel? Is dat een goed idee? Nou, ik zou het vooral niet doen. Ik heb ooit Maarten van Tra, een te vroeg overleden PvdA-politicus, daarover gehoord. Die zei, omdat we in Nederland geen kiesdrempel hadden, toen er bijvoorbeeld eind jaren 60 hele boze studenten waren, echte studentenopstanden, kwamen die in de Tweede Kamer. Die gingen partijtjes oprichten als PPR en zo, de latere GroenLinks. Ja. In Duitsland is er een studentenrevolte geweest en die zeiden dat hele politieke bestel, dat vertegenwoordigt ons niet, die kwamen er niet in door die kiesdrempel en die gingen bommen gooien. Dus het is echt een manier om onrust te kanaliseren. Dus het is een raar bestel dat we hebben en het is soms net carnaval in de Tweede Kamer, maar het werkt best aardig. We zitten hier ook bij de EO, hè? Maar de SGP bijvoorbeeld, een stabiele partij, als die zou moeten opgaan bij het CDA of bij de ChristenUnie, terwijl dat toch al een hele aparte slag, laten we zeggen, gelovigen is. Ja, dan gaan ook zo'n groep zich heel erg afkeren van de politiek. Want die zullen nooit op die manier vertegenwoordigd worden door de ChristenUnie of door het CDA. Inhoudelijk een heel ander programma. Ja, maar ander programma. Dus daarom is het belangrijk dat zij, ook al ben ik op de deuvel dingen die ze zeggen niet eens, maar dat ze in de Kamer zitten. En bovendien is zeg maar, wat vaak als argument wordt aangedragen, dan wordt het werkbaarder. Het feit dat het af en toe onwerkbaar was in de afgelopen jaren heeft zelden gelegen aan kleine partijen, maar waren de grotere partijen Klopt. Die elkaar aan het uitsluiten ja, waren. Ja, absoluut. Ja, en natuurlijk de kiezer zelf kan een afweging maken. Je kunt als kiezer zeggen, misschien is een coalitie met 3 partijen toch makkelijker te vormen dan met 7 partijen. Misschien moet ik als burger mijn verantwoordelijkheid nemen en eens een keer op de grote, als je twijfelt tussen 2 partijen, dat je dan de grotere kiest, die misschien meer kans heeft om mee te regeren. Daar kun je als kiezer beslissen. Daar hebben we geen grondwetwijziging en een kiesdrempel voor. Maar er zijn natuurlijk wel andere dingen die je kan bedenken. Je kan zeggen, dat was pleit Rinoy Kan een paar dagen geleden voor, hè, dat je ook een wel iets van het Duitse stelsel overneemt, namelijk een soort regionale vertegenwoordiging naast de huidige vertegenwoordiging. Dat zou kunnen. Heb je ook direct het probleem van Pieter Omtzigt opgelost? Want die kan gewoon regionaal gekozen worden op zijn eigen ticket, zonder dat hij een hele grote partij hoeft op te richten. Want dat is echt een probleem. Dat je eigenlijk geen individuele Kamerleden los van binnen een partij kan kiezen. Tweede is natuurlijk ook, ik heb daar zelf altijd een beetje twijfels over, maar daar kan je best een discussie over hebben. Moet het parlement niet groter worden? Want we hebben 150 zetels. Ten opzichte van onze bevolkingsaantallen is dat eigenlijk een heel klein parlement, waardoor misschien de druk ook te groot wordt op de mensen die daar werken. Ja. Je zou ook een pleidooi kunnen houden voor 100 Kamerleden en meer medewerkers. Dat was mijn pleidooi. Maar ik vind eigenlijk, maakt niet uit welke verandering er komt, maar er moet ook iets in de structuur veranderen van hoe we onze Kamerleden kiezen. Okay. Niet zozeer met zo'n kiesdrempel, maar wel in de ondersteuning. Hoe je die mensen daar laat functioneren. Een helder punt. Laten we dan toch even van de structuur nog naar de invulling gaan ook van politieke partijen, want er moeten nog een hoop leiders ook bekend worden. Ik sprak net zelf bijvoorbeeld bij Dit is de Dag Mirjam Sterk, een veelgenoemde naam als opvolger voor Hoekstra, als partijleider van het CDA. Maar ze zei daar zelf dit over. Zou je dat willen? Nee. Nee. Ik heb er even heel kort over nagedacht of ik het wel of niet zou willen. Maar toch besloten dat ik ben net 1,5 jaar gedeputeerde. We hebben net een coalitieakkoord gesloten. Er ligt ontzettend veel volgens mij ook voor het CDA aan belangen in de provincie. En ik heb gewoon, ik heb besloten dat ik daar gewoon een belangrijke rol te vervullen heb. En daar wil ik graag voor gaan. Ja, Gerbert, vind je het een logische keuze? Ja, het lijkt me op zich heel begrijpelijk. Ik kan me ook voorstellen dat er leukere banen zijn momenteel dan het CDA leiden. Wat is er toch gebeurd, hè? Dat ze die kans voor open doel hebben gemist 2 jaar geleden. Dat ze Pieter Omtzigt hebben laten gaan. Het blijft mij echt fascineren dat ze die als partijleider zo hebben afgefakkeld als kans om zich te profileren met een heel eigenzinnige politicus. En wat zegt het over het CDA, maar wat zegt het misschien ook wel over Nederland? Dat zo'n eigenzinnige man, een beetje onhandig misschien in de omgang, zo opzij is gezet. Wat zegt dat over Nederland? Nou, en dan komt er dus de preses van Minerva. Wopke Hoekstra was de oud-voorzitter van de studentenvereniging Minerva in Leiden. Ik heb 30 jaar in Leiden gewoond. Ik kan een boekje open doen over het koor Minerva in Leiden. Dat is altijd een soort tribune geweest naar de macht bij het CDA. Toen dat nog een grote partij was. Het feit dat zo'n partij met een soort machtsinstinct niet ziet dat die een beetje afwijkende man met een beetje lastig karakter misschien een kans op een enorme politiek succes biedt. Terwijl die ongetwijfeld heel aardige, maar enigszins gelikte man van Minerva gewoon een standaardleider is. Gewoon iemand uit de fabriek van het koor in Leiden. Dus ik vind het wat zeggen over Nederland dat wij iemand met een beetje, ongetwijfeld een beetje een Einzelgänger en een beetje een dossiervreter, maar dat we daar de potentie niet van hebben gezien. Johannes, jij liep natuurlijk in de nagrond, ook in de periode dat dat allemaal speelde bij het CDA en met Omtzigt en zo. Je hebt hem ook meegemaakt, kan me voorstellen. Begrijp jij dat, waarom het CDA hem heeft laten lopen? Nou, ik weet niet wat daar allemaal intern is gebeurd. En ik vind het ook te makkelijk om dat allemaal te projecteren op Hoekstra, die er volgens mij zelf ook niet per se om zat te springen om de leider van het CDA te worden. Dus dat vind ik eerlijk gezegd een klein beetje te makkelijk. Omtzigt is nu op de plek waarin hij een belangrijke keuze moet maken. Wat best wel spannend is. Het is een man die zich zeer verantwoordelijk voelt, denk ik, voor het land. Dus hij neemt dat ambt heel zwaar op zich. En dat siert hem. Je zou hem in persoonlijk opzicht bijna gunnen om het niet te doen. De man komt net uit een burn-out. Ik ben niet de kring om zich heen. Dus ik hoop dat er mensen om hem heen staan die hem niet alleen in inhoudelijk opzicht, maar ook in persoonlijk opzicht een goed advies kunnen geven. Je bent ook verantwoordelijk, Pieter, voor jezelf. Hoe dan ook is het een spannende keuze. En staat ook hij voor de opgave om toch nog maar even weer terug te komen op wat ik net zei. Om uit dat kluwen van wantrouwen en verleden. Want hij heeft dat verleden zeer. Wat er rond functie elders, inderdaad, de gebeurtenissen bij het CDA. Hij heeft een heel verleden, wat hij ook met zich meetorst in de onderlinge omgang tussen toch zie je en andere Kamerleden. Peilingen niet dat mensen hem niet meer vertrouwen. Nee. Dus dat gaat niet om de buitenwacht, maar dat wat er in Den Haag gebeurt, dat wat er in de Kamer gebeurt. Als hij doorgaat, we gaan het binnenkort horen, maar dan hoop ik dat ook hij die knop kan omzetten en weer werk kan maken van een politiek van vertrouwen. Want ik ben ervan overtuigd dat dat is, als je kijkt naar wat er in de samenleving ook gebeurt, de wisselwerking die er is tussen de omgangsvorm in de Kamer, de vorm van het debat, om daar weer een soort van, politiek van vertrouwen weer te lanceren. En heel kort voordat we naar het nieuws gaan. Ziet iemand een gedroomde CDA-leider? Hugo de Jonge. Dat is de enige die CDA uitstraalt, ervaring heeft, ook de andere partij een beetje aan kan, die scherp genoeg is. Dus ik vind dat hij te veel te snel heeft gezegd. Ja, hij wil niet. Dat hij dat niet wil. Nou, hij zei het ligt niet voor de hand, dus dat is altijd nog een klein gaatje, zeg maar. Dus dat weten we ook als je in politiek ten einde rondgelopen. Het ligt niet voor de hand, is niet. Nee. Dus ik denk Hugo de Jonge, als ik het CDA zou zijn, zou ik bij hem de Rotterdamse gekleurde schoenen. Hoe zeg je dat? Heb jij nog kort een losse vlodder? Ik heb geen idee. Echt? Nee? Ik heb geen idee. Boven ontzicht. Oké. NPO Radio 1. Gaan we even naar het nieuws van 9:30. Suzanne de Vries. De voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd dat de voorstellen van de Russische president Poetin om graan te leveren aan Afrika niet toereikend zijn. Volgens de voorzitter is een staakt het vuren in Oekraïne nodig. De Belgische man die gisteren werd opgepakt op verdenking van het doden van zijn moeder heeft bekend. Zijn moeder werd in stukken gesneden teruggevonden in een drijvende koelkast in België. De man zegt dat hij zijn moeder heeft vermoord omdat hij in zijn kindertijd nooit erkenning heeft gekregen van haar. Kinderboekenschrijfster en illustrator Margriet Heijmans is overleden. Heijmans ontving in haar carrière onder andere een zilveren griffel voor haar boek Lieveling Boterbloem. Margriet Heijmans was 90 jaar. En Rusland heeft de boete voor het weigeren van de dienstplicht vertienvoudigd. Iedereen die na een oproep niet komt opdagen moet maximaal 30.000 roebel betalen. Dat is zo'n 300 euro. Langs de lijn en omsteken. We gaan nog even door over de vaderlandse politiek en over Pieter Omtzigt. Hij heeft uitgesloten dat hij de premierkandidaat wordt voor BBB. De verwachting is dat Omtzigt dit weekend gaat besluiten of hij zelf een partij op gaat richten. En mocht Pieter Omtzigt besluiten een partij te beginnen, dan moeten flink wat andere partijen vrezen voor zetelverlies. 3 op de 10 kiezers houden de partij in het achterhoofd. Ze zijn absoluut nog niet zeker en ze wachten nog op zijn plannen. Maar ze zijn er dus en ze komen vanuit allerlei hoeken. Vooral het CDA moet vrezen voor overstappers. We zien dat BBB, die hem zelf zo graag bij de partij zou willen hebben, moet rekening houden met vertrekkende kiezers. En de achterbannen van SP, JA21 en de PVV geven ook aan misschien op die partij te stemmen. Het wordt dus echt wel spannend, want BBB en PVV doen nu nog mee aan de top, maar dat blijft misschien niet zo als Omtzigt dus een partij opricht. Ja, Johannes, het is nog als, maar in de peiling in ieder geval een flink aantal zetels voor Omtzigt. Wat is zijn geheim? Waarom gaan zoveel mensen, denken zoveel mensen, nou, daar zie ik wel wat in? Nou, het woord dossiervreter viel al. Het is een bijter. Hij kent procedures. Dat klinkt heel saai, maar hij kent procedures in de Tweede Kamer. Nou ja, beter misschien dan wie dan ook. Dus hij weet ook waar je moet zijn, bij welke procedurevergadering. Ook de dingen die nooit op televisie komen, maar waar het wel gebeurt. Het is een ontzettend politiek dier in dat opzicht. En dat heeft hij de laatste jaren laten zien. Dat hij, bijvoorbeeld als het ging om de toeslagenaffaire, waar hij enige bekendheid heeft verworven, dat heeft hij helemaal zich in vastgebeten. gezeten. Hij heeft er ook wel eens een keer naast gezeten, overigens, in het verleden. Dat was rond de MH17, meen ik. Ja. Dus hij bijt zich ergens in vast en dan gaat hij er helemaal voor. En dat is, mensen willen toch dat hun volksvertegenwoordiger, dat ze hem of haar zien knokken voor datgene waar hij of zij voor staat. En dat herken je, dat knokken herken je bij Pieter Omtzigt, denk ik. Ja. Gerbert, aanvullingen? Nou, wat me ook zo opvalt, is dat hij dus politiek gezien helemaal niet zo radicaal is. Het is meer zijn karakter dat een beetje anders is dan van de andere middenpolitici. En je ziet dus, in het verleden hadden we nieuwe partijen die de hoge ogen gooiden bij verkiezingen met vrij radicale standpunten. PVV, Partij van de Dieren, Forum voor Democratie. En nu zie je nieuwe partijen en nieuwe politici die eigenlijk in het politieke midden zitten. BBB, eventueel Omtzigt, die op één iets een beetje afwijkend zijn. BBB dan op het stikstofdossier, Omtzigt in zijn vasthoudendheid. Maar verder zijn ze redelijk centrumrechts, niet heel radicaal. Dus je ziet eigenlijk nu de reuring ontstaan in het politieke midden. Mm. Vind ik heel fascinerend. Tegelijkertijd zie je natuurlijk traditionele middenpartijen. Ja, er is ook ruimte in het midden. Ja. we zitten er nog over als, hè, want hij zou na dit weekend een beslissing nemen. Maar denken jullie dat hij met een eigen partij gaat komen? Wie denkt van wel? Ik denk het wel, maar dat is meer omdat ik zo lang het uitstelt. Kijk, Bram, als je weet Gerbert, dat je het niet gaat doen, dan heb je het al gezegd. Ja. Ik heb geen idee wat er in het hoofd van die man omgaat. En nogmaals, het is misschien naast meer een persoonlijke afweging. En dan vind ik het best lastig om mijn hand wel of niet op te steken. Omdat ik niet kan kijken in zijn hoofd hoe hij er ook aan toe is zelf. Dus ik vind dat heel lastig. Hè? Dus als je mij deze vraag zou stellen tegen een politieke achtergrond, wat zou de politieke afweging zijn? Mm. Dan zou ik er nog iets over durven zeggen. Ik weet niet hoe de man eraan toe is en wat er in zijn hoofd omgaat. Dus ik vind dat heel lastig. Ik zat deze week te denken van, er moet ook op een gegeven moment campagne worden gevoerd. Je moet een enorme organisatie gaan optuigen hier. Voor, dan zou er toch misschien ook wel op een gegeven moment wat uitlekken als je plannen hebt om die nieuwe partij te starten. Ja, dat kan, maar er zijn natuurlijk ook politici geweest. En Wilders is daar eigenlijk ook een voorbeeld van. Die is niet enorm aan het campagne voeren of zo. Hè? Met allemaal foldertjes en regenjassen en met kleuren, met foto's en logo's erop. Die doet het echt via de tv-debatten. Dus het kan best zo zijn dat Omtzigt zegt, ik ga helemaal niet mijn energie vergeten. Hij staat nu al 46 zetels in de peiling. Dus je moet dan maar op tv komen, dat zien. Ja. En dan hoef je helemaal geen folders uit te delen. Dus wat dat betreft, het is niet onmogelijk om heel groot te worden zonder enorme campagnemachine op te zetten. Dus wat dat betreft denk ik dat wel mee. Het punt is, ik ben het heel erg met je eens dat het een geslag is om het midden. En dat vind ik ook wel weer geruststellend ergens. Want ja. Mensen zijn ook eigenlijk veel redelijker dan soms werd gedacht. Omdat ze op partijen stemden aan de flanken. Mensen zitten in het midden. Je noemde net BBB en ook mogelijk Omtzigt. D66 heeft bij de laatste verkiezing ook veel gewonnen. Hè, met een Kaag die eigenlijk heel stabiel, redelijk was enzovoort. Nou, ja. Ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks-combinatie, is natuurlijk ook heel spannend wat die gaan doen. Wordt de Partij van de Arbeid, wat toch eigenlijk ook een partij was die vroeger ook mensen van centrumrechts naar die kant kon krijgen. Hè? Kok lukte dat, Bos lukte dat. Gaat dat lukken of gaan ze alleen maar andere linkse partijen leeg eten? Okay. Het is denk ik heel spannend. Zijn er partijen in staat om niet alleen maar, als je op rechts zit, rechtse kiezers weg te kapen bij anderen, maar dat je ook wat wegknabbelt aan links. Dus als Omtzigt in staat is om wat SP-kiezers daarheen te krijgen, misschien ook wel wat oud-PVDA-kiezers en misschien ook wel oud-D66-kiezers, dan is dat interessant. Ja. En het geldt ook voor partijen meer aan de linkerkant. Er waren traditioneel een paar partijen, zoals CDA, PVDA, maar ook D66, dat waren eigenlijk de enige partijen die mensen over de streep trokken van rechts naar links of links naar rechts. Mm. En als je echt iets wil veranderen, moet daar wat gebeuren. Ja. Dus als nou de Partij van de Arbeid een soort GroenLinks gaat worden, ja, dan gaat er niemand oversteken en dan is het per saldo, ja, kan je leuk links samenwerken, maar levert het echt niet progressiever beleid op. En ook niet aan de andere kant. Jij bent geen voorstander van die samenwerking, begrijp ik. Nee, ik hoop dat, ik bedoel, even meer objectief, los van mijn eigen partijvoorkeur, dat wat voor combinaties of strijd er ook is, dat je in staat bent en ook bereid bent om een hand uit te steken naar de andere kant en van linkse, het spectrum. Rechtse mensen te bereiken. Of omgekeerd, ja. BBB viel al een paar keer. Caroline van der Plas was natuurlijk ook wel opmerkelijk deze week. Die gaf aan, ik wil geen premier worden. Het zou een te grote aanslag zijn op haar privéleven. En ook ziet ze op tegen het dragen van nette kleren. En vaak te moeten reizen, want ze heeft een vliegangst. Johannes, wat dacht jij toen je dat hoorde? Ik vind het altijd een goede keuze als politiek leiders in de Kamer blijven. Dus als zij dat voornemen nu al heeft, dan vind ik dat goed. Ik meen het oprecht. Ik zeg een beetje met een knipoog. Maar dat het politieke debat in de Kamer plaatsvindt. Zij is leider van een politieke partij. Dat geluid kun je het beste verwoorden in de Kamer om vervolgens tot een compromis te komen. Op het moment dat je in het kabinet zit en dus het standpunt van het kabinet verwoorden hebt, hè, het kabinet spreekt met één mond, en je moet daarin ook nog je verhouden tot jouw leiderschap van een politieke partij, dat is altijd ingewikkeld. Kun je minder uitgesproken zijn tegelijkertijd? CDA heeft nu ook al besloten, hè, om te zeggen, volgende periode zit ons politiek leider in de Kamer. Ik vind dat heel wijs. Voor een premier is het denk ik, kijk even naar de vrienden hier aan tafel, is het denk ik een novum dat de premier niet een partijleider is van een coalitiepartij. Dat is vroeger heel gewoon in Nederland. Ik bedoel, in de jaren 60. Eeuw. Nee, in de jaren 60 had je nog dat de politieke dieren in de Tweede Kamer zaten. En toen kwam er, tot verrassing van iedereen, heb ik altijd begrepen, van die generatie, kwam er een onderzeebootkapitein, had de KVP nog een katholieke onderzeebootkapitein gevonden. En dat was premier de Jong. Nou, moet ik laat me corrigeren. Maar en die was voor heel de goed. Afgelopen decennia inderdaad. Maar ik vroeg me nog wel af, want jij hebt natuurlijk ook spindokter zou je misschien ook wel kunnen noemen. Nee, zo noem ik het zelf nooit, maar jij mag het doen. Spindokters noemen zichzelf nooit spindokter. Is deze voor mijn rekening. Maar mensen zien in Caroline natuurlijk ook een soort echt een alternatief voor Rutte. Misschien wel iemand die het echt iets anders brengt in de politiek. Is het electoraal wel slim om dan te zeggen, ja, hoeveel mensen ook op mij gaan stemmen, ik word niet jullie nieuwe Mark Rutte, jullie nieuwe premier. Ze kan ook kiezen met zich van zich vervreemden. Ik denk dat zij in hoe zij zich presenteert een echte volksvertegenwoordiger is. Dus ik denk dat daar misschien ook wel de charme in zit. Okay. De vraag is wel, wie presenteert zij vervolgens als potentiële premierskandidaat? Ja. Nou, en zien mensen dat zitten? Roep maar. Internationale maar we zijn weer bezig ervaring? Met de poppetjes. Ja, we gaan nog wekenlang over de inhoud praten. Ja, maak je maar geen zorgen. Ik dacht, het punt is het enige zenuwen, dacht ik, zou het Henk Bleker zijn? Nee, die gaat VVD stemmen, geloof ik. Oh, die gaat jammer. Ik dacht dat die BBB wilde. Nou ja, waarom had je daar zenuwen over? Kan ik niet onder woorden brengen. Ik breng heen een heel ingewikkeld pakket. Ja, ik weet niet precies. Ik weet niet wat ik van die. Ik was heel erg verbaasd. Maar toen dacht ik van, ja, misschien bedoelt ze die wel. Want wie kan ze nou bedoelen? Het moet iemand zijn met een landbouwconnectie. Ja. Het moet iemand zijn die de weg weet in Brussel. Die een klein beetje weet hoe je een stropdas omdoet of hakken draagt. Geen vliegangst. Ja. Boris, ja, vertel het maar. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik dacht eerst Mona Keizer, omdat die al een paar dingen voor de BBB heeft gedaan. Die zit bij het CDA, maar ja, ook niet zo vast bij het CDA dat ze daar niet weg zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik vind het inderdaad ook wel jammer dat ze het zelf niet wil. Want ik ga niet op de stemmen, maar ik ben wel... onder de indruk van wat zij doet en hoe hard ze werkt en hoe ze het doet en ook hoe genuanceerd ze op een aantal punten is. En ook een paar dingen waar ik het niet mee eens ben. Maar dat brengt ze wel op een andere manier dan andere politici dat tot nu toe hebben gedaan. Dus ik vind het wel jammer. Want mijn persoonlijk zou het niks uitmaken dat een eerste vrouwelijke premier niet op hakken loopt. Dat, volgens mij is dat haar punt ook helemaal niet zozeer, begreep ik. Zij zegt, kijk naar Bolkestein, de VVD-leider in de jaren 90, die in de Kamer bleef. Daar was wel het verschil dat hij niet de grootste partij werd. Ja. En ik ben een beetje bang voor haar, niet zozeer voor mezelf, maar voor haar, dat door dit te zeggen, dat ze eigenlijk de ambitie een beetje opgeeft om de grootste partij te worden. Want dan is het ook veel makkelijker om in de Tweede Kamer te blijven. Dat CDA zegt, die echt niet de grootste partij bij de volgende verkiezing gaat worden. Ja, onze partijleider blijft in de Tweede Kamer, is makkelijk. Maar als zij echt een poging doen om de grootste te worden, dan zullen ze dat niet meer zeggen. Maar zij gaat wel een premierskandidaat presenteren. Ja, maar dan is het de vraag inderdaad, en dat is heel afhankelijk wie het is. Kijk, als het iemand is die iedereen wegblaast, ja, dan heb ik niet gesproken. Maar de meerwaarde van de BBB is ook wel heel erg de toon die Caroline van der Plas heeft. Ja. We zullen zien of dat werkt. Tot nu toe heeft het niet gewerkt om een premierskandidaat te presenteren die dat dan ook daadwerkelijk werd. Hè. Het is gedaan door Wouter Bos met Job Cohen begin jaren 2000. Niet gelukt. D66 heeft wel eens onder Pechtold nog helemaal het begin gezegd van Weijers moet het eigenlijk worden. Nou, daar schoten we niet echt heel erg mee op. En ook Mark Rutte heeft in eerste instantie, toen hij partijleider was, heeft hij gezegd, nou, als we de grootste worden, wordt Nelly Smit-Kroes of Nelly Kroes het. Ja. Nou, dat heeft hij ook heel snel teruggetrokken. Mm. En toen werd hij de grootste. Ja. Dus het is niet een succesvol gebleken ambitie om de grootste te worden. Wel om groot te worden, maar niet om de grootste te worden. Jouw woorden proef ik ook wel een beetje door. Misschien zegt ze dit ook wel met dit idee, nou, dan word ik misschien niet de grootste, maar dan kan ik wel rustiger mijn partij opbouwen. Dat zou kunnen. Ja. En zou het uiteindelijk niet, zegt ze ook, als hij of zij, dus die beoogde persoon, nee zegt, ja, dan als diegene ja zegt, dan is het makkelijk, dan word ik geen premier. Maar daarmee houdt ze toch ook nog open dat als deze persoon nee zegt, ja, dat ze het toch wel. Ja, dan moet het maar. Ze laat een deurtje open. Maar zij zal dat tussen nu en de verkiezingen zal zij daarop hom of kuit moeten geven. Dus daar komt ze niet mee weg, zeg maar, als je dat nu zou doen. Nog heel eventjes over om de grootste te willen worden en die ambitie. Het kan ook zijn dat zij voor een bepaalde kiezersgroep juist aantrekkelijk is op het moment dat mensen weten, zij gaat in de Kamer zitten om het verhaal van BBB te vertellen. Oh, absoluut. Ik zeg dus dat niet. Mensen zeggen, ja, ik zie in haar misschien geen potentiële premier, dan zou ik misschien ergens anders op stemmen. Maar zij verkondigt wel het meest mijn geluid. En laat ik dat nou een zetje geven in de Kamer. Ja, dus wat dat betreft zijn er ook niet regels die per definitie, die in het verleden niet opgingen, nu opeens ook niet op zouden gaan. Het kan best zo zijn dat dat de uitzondering is. Ja. Zij is natuurlijk een heel bijzondere partij, ook een bijzondere politica. Ja. Ja, we gaan van Den Haag naar Rotterdam, want vulgair dansen is dit jaar niet toegestaan bij het zomercarnaval. De organisatie wil de dansstijl bubbling in de band doen. Het zou aanstootgevend zijn en volgens de voorzitter is het een familiefeest waar ook kleine kinderen komen. En dus zegt zij, provocerende ordinaire dansen horen daar niet thuis. En het besluit zorgt voor heel veel ophef. Onder meer Aquasi, de omroepbaas van Omroep Zwart, reageerde in een video op Instagram. Er mag niet gescheurd worden, wat? Het is net alsof ik zeg, Elvis Presley mag niet met zijn heupen wiegen. Net alsof ik zeg, je mag niet line dansen, witte mensen. Je mag geen wals doen, witte mensen. Het is belachelijk. Come on, man, dit is belachelijk. Zomercarnaval, ga daar naartoe, ga lekker schuren. Schuur je hele kruis eraf voor mijn part. Weet je, dit geeft gewoon colonial vibes. Dit is hartstikke postkoloniaal dat dit gezegd wordt. Vroeger waren er slavenhandelaars, slavenmeesters, die zeiden ook van, hey, jullie mogen niet in jullie eigen taal praten. Jullie mogen niet lachen, jullie mogen niet dansen. Dit is gewoon hetzelfde, hè? Meer dan 300 jaar later. Ja, colonial vibes. Koloniaal, hij maakt een vergelijking met slavernij. Begrijp je dat, Gebbert? Nee, maar je kon het wel zien aankomen. Hij doet het heel bot en frontaal. En echt, ja, dat vind ik heel onsmakelijk. Maar dit was ook ontzettend onhandig geformuleerd door de organisatoren van het zomercarnaval in Rotterdam. Volgens mij was er een grote begripsverwarring. In het AD zei Karel Willems, de voorzitter, hij wilde eigenlijk in rond Nederlandse droogneuken verbieden. Te expliciete dansen, omdat er ook alle generaties rondlopen. Maar toen heeft hij vervolgens het woord bubbling gebruikt. En toen zeiden mensen, ja, maar dat is helemaal niet vulgair. Dat is gewoon een dansvorm. Hij bedoelt misschien eigenlijk deggeren. Ja, ik heb vandaag nieuwe woorden geleerd. Ik ken ze niet, maar deggeren, dat vinden veel mensen inderdaad echt te ver gaan. Vinden veel mensen dat? Of ze hebben gezegd dat ze enkele klachten hebben ontvangen? Door die begripsverwarring is het, denk ik, is dit ontstaan. Maar dat er ergens een grens is. Kijk, bij de Pride in Amsterdam is ook van begin af aan gezegd, je mag niet naakt daar rondlopen. Ja. Nee, maar dit is wel iets anders dan met kleding aan dansen. Ja, en het is heel verwarrend door dan te beginnen over bubbling. Dus het is ontzettend onhandig gebracht. Boris? Ja, ik denk dat dit een grote uitnodiging is om op de zomercarnaval flink te gaan daggeren en te gaan bubbelen. Dus niemand. Die wordt dan opgepakt worden of zo. Wat is dan de. Wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, als je op je strafblad hebt van ik heb gebubbeld, is dat misschien zelfs een aanbeveling voor sommige mensen. Dus ik denk dat dit niet een te handhaven en daardoor ook niet echt een goede maatregel is. Dat er erotisch wordt gedanst bij. Of licht erotisch wordt gedanst bij zo'n feest. Dat is een feit. En dan kan je kleine kinderen wel mee. Of die zullen dat misschien niet eens begrijpen wat daar gebeurt. En je kan ook zeggen, nou, even nu de andere kant op kijken. Kijk, er wordt over de hele wereld zomercarnaval gevierd. Over de hele wereld wordt er op intieme manier gedanst. Dus dat hoort er ook een beetje bij. En ik denk dat als je dat aan banden wil leggen op deze manier, dat je het omgekeerde gaat bereiken. En ik zou zeggen, de meesten zullen dat niet doen. En dan heb je één of een paar van dat soort karren waar dan wel op wordt gedanst. Ja. Nou, dat is hetzelfde met de Pride, waar je ook een paar behoorlijk blote en ordinaire dingen hebt. Ja. Tussen aanhalingstekens. En op andere plekken is het juist eigenlijk een beetje tuttig. Zo zijn al dat soort manifestaties. Johannes, laat het allemaal bestaan. Dat deze organisatie zich voldoende heeft verdiept in de Caribische carnaval en danscultuur. Als je het zomercarnaval organiseert, dan mag je dat hopen. Tegelijkertijd denk ik, het is een stichting die een evenement organiseert. Die mogen, zijn volgens mij gerechtigd om hun eigen huisregels te stellen aan dat evenement. Dus als zij zeggen, nou, dit is wat ons evenement is. Het is een familiefeest. Daar zitten bepaalde grenzen aan wat we wel en niet toelaten. Dan lijkt mij dat hun ja, recht voor de organisatie van het evenement. Wil je je op een andere manier gedragen, dan kan je er ook voor kiezen je eigen evenement te organiseren. Dus ja, ja, ik vind het allemaal een beetje opgeklopt, zeg maar. Ik bedoel, het is aan die stichting om te bepalen wat ze wel en niet willen. En wat jij daarnaast zelf wil doen, behoudens de wet, staat je vrij. Volgens maar als je achterban zo reageert, dan ben je toch enigszins toondoof. Ja, dat zou kunnen, maar dat weet ik echt niet. Daarvoor ben ik daar niet, zit ik daar niet kort genoeg op, nee. Gerbert? Nou ja, het is ontzettend onhandig gebracht. En het is vragen inderdaad precies wat Boris zegt. Omdat iedereen het nu heel erg uitzinnig wel gaat doen. Maar ik heb ook een beetje te doen met zo'n voorzitter. Ik stel me dan iemand voor die dat, volgens mij doet hij toch 40 jaar, die daar heel veel vrije tijd in steekt. En dan formuleer je één keer iets verkeerds in komkommertijd. En heel Nederland rolt over je heen. En het kolonialisme wordt er meteen bijgehaald. Ik vind het heel pijnlijk voor een vrijwilliger die zich inzet. Ja, het is Nieuwsforum met het belangrijkste nieuws van deze week. En dat komt toch ook deze week, zou je kunnen zeggen, weer uit Oekraïne. Is het grote offensief door Oekraïne deze week dan eindelijk begonnen? Er lijkt deze week ook beweging te zijn aan het front. En hoe zit dat precies? Dat gaan we vragen aan Marten Kruijf, luitenant en generaal buitendienst. Meneer de Kruijf, goedenavond. Goedenavond. Kunt u zeggen dat het grote offensief begonnen is? Ja, eigenlijk is het offensief al maanden aan de gang. Maar wat je nu ziet is dat door de inzet van de reserves dat Oekraïne echt een beslissing zoekt. Want reserves die gebruik je of als het fout gaat de boel te redden, of als je denkt ik kan succes hebben dan een beslissing te zoeken. Dus je gooit eigenlijk je troefkaart op tafel en die troefkaart zien we nu op tafel liggen. Ah, dus dan is het wel nu een cruciale fase van de oorlog? Ja. Ja, ik denk dat de komende 2 tot 3 weken cruciaal is. Dan kan Oekraïne zien of het offensief slaagt, hoe ver het komt, hoeveel Russen er worden gebonden door dit offensief. En dan weten we ook wat uiteindelijk de eindsituatie zal zijn. Het is niet zo dat deze oorlog wordt beslist door dit offensief, want uiteindelijk blijft het toch een uitputtingsoorlog. Maar voor deze fase van de oorlog, dit offensief, is wat we nu zien bij Zaporizhia en de reserves die we niet eerder hebben gezien met westers vermiddelen, is een duidelijk teken dat Oekraïne een beslissing zoekt. Okay. En teken dat het een beslissing zoekt, stemt het u ook optimistisch dat ze blijkbaar het gevoel hebben dat ze ook in de buurt zijn van een soort doorbraak? Nou, ik moet het duiden. Dus woorden als optimistisch of pessimistisch, die gebruik ik niet. Ik zie wel dat er meer aan de hand is. De Russen hebben heel veel troepen geconcentreerd in het noorden bij de Kremlin-lijn. Daarmee willen ze waarschijnlijk offensieve operaties naar Kharkov sturen. De Russen worden ook gedwongen om bij Bakhmut reserves te hebben. En ik denk dat Oekraïne heeft gedacht, we hebben een zwakke plek in de linies kunnen vinden. Hmm. Maar de Russen dachten dat ze sterk waren. Ja. Het gros van de Russische reserves zit op een verkeerde plek. Dit is het moment om onze reserves in te zetten en te kijken hoe ver we kunnen komen. Dus het is logisch hoe ver ze kunnen komen. Ja, dat gaan we echt pas komende weken zien. Ja, in de afgelopen tijd werd gezegd dat Rusland zich heel sterk verdedigt. Dat is moeilijk om daar doorheen te komen. Waar ziet u nu kwetsbaarheid bij de Russen? Nou, de kwetsbaarheid in de Russen zit in de aantallen. Ze kunnen niet alle verdedigingslinies die ze hebben, hè. Ze noemen dat de lijn 0, lijn 1 en lijn 2. Kunnen ze allemaal met mensen bemannen. En ze moeten ook veel mensen sturen naar andere plekken waar Oekraïne ook dreigt door te breken. Waaronder in Bakhmut. Dus dan krijg je een situatie als je eenmaal door zo'n eerste lijn heen bent, dat je meer ruimte krijgt en dat je meer tempo en meer vaart kan maken. Nou, dat is vaak het moment dat je zegt, ik zet nu mijn reserves in om dat succes uit te buiten en dan kijken hoe ver ik kom. En volgens mij zit nu in die fase. En de Russen hebben zich ingegraven. Wat is de beste manier om daartegen te vechten? Wat moet ik nu voorstellen bij die gevechten die nu plaatsvinden? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, als je geen luchtoverwicht hebt, en dat heeft Oekraïne niet, is ontzettend moeilijk. Dan moet je echt zoeken naar de zwakke plekken. En dat is hollen en stilstaan. Je moet door mijnenvelden heen. Je moet door loopgraven heen. Dat is verre van eenvoudig. Maar als je eenmaal door die weerstand bent, en je bent verder als dat een verdediger kan verdedigen, dan krijg je ruimte om te manoeuvreren. Dan kun je snelheid maken. Dan kun je in de diepte komen. Dan ben je zeg maar door die eerste lijn heen. Ja, dan krijg je een hele andere fase van deze oorlog. Dan kun je gaan bewegen. Blijf even hangen, meneer de Kruijf. We komen zo bij u terug. Boris, doen we genoeg om Oekraïne te laten winnen? Ik heb natuurlijk ook mijn kennis maar uit de kranten en de tactici die daar echt veel meer van af weten. En die zeggen, eigenlijk moet je nog een tandje erbij gooien vanuit de westerse landen om de Oekraïne te steunen. Zodat ze niet in een beetje in leven blijven en inderdaad hun reserves kunnen opmaken. Maar dat ze gewoon ook straks weer een nieuwe reserve hebben om nog weer door te pakken. En ik maak me daar dan wel zorgen. Als ik dat lees, dan denk ik, moeten we niet meer doen. Ook met natuurlijk direct het dubbele gevoel van, ja, maar verzanden we zelf dan niet in zo'n oorlog? Hè? Gaat dat niet een soort escalatie veroorzaken waar we ook niet mee uitkomen? Maar het mag ook niet gebeuren dat Rusland wint. Kijk, uiteindelijk, maar dat zou ik ook heel graag van de professional die jullie aan de lijn hebben willen horen. Uiteindelijk zal waarschijnlijk het eindigen, dit conflict, in een soort wapenstilstand. Er gaat niemand winnen, gaat ook niemand echt officieel verliezen. Maar dat het net zoals bijvoorbeeld in Georgië, hè, bij de grens van Zuid-Ossetië, dat het een soort van standstill is, die jarenlang gaat duren en dan hopelijk sust het daarna uit. Maar hoe kom je daar en wat moet de Oekraïne hebben om de Rusland daartoe te dwingen? Meneer de Kruijf? Ja, twee dingen. Rusland is... Dit wordt echt een uitputtingsoorlog. En Rusland moet eigenlijk bouwen op de steun van het eigen volk. Dat doet Poetin ook. En het Oekraïne, wat een veel kleiner land is, moet eigenlijk bouwen op de aanhoudende steun van het Westen. En Poetin gokt dat die steun gaat afbrokkelen van het Westen. Dat gebeurt niet. Dus wordt een uitputtingsoorlog. En dan wordt niet alleen de fysieke middelen worden belangrijk. Dus hoeveel tanks heb je, hoeveel granaten heb je. Bovendien moet daar in het Westen echt even gaan opstarten. Hè, want we liggen natuurlijk jaren achter. We hebben geen productielijnen meer open. Maar dan geldt dus vooral, hoe is het leiderschap en het moreel? Willen de soldaten blijven vechten? En dat gaat cruciaal worden voor de komende weken en maanden. Want als je in een loopgraaf zit, jij wordt niet geleid, je hebt geen informatie, dan vecht je toch anders dan dat je voor je eigen land vecht. Ja. Johannes, de Verenigde Staten hebben clustermunitie geleverd. Vind je dat zorgelijk? Volgens mij is Nederland heeft zich uitgesproken tegen clustermunitie. En dat is ook wel met een reden. Het is troep. Dus ja, het korte antwoord is ja. Tegelijkertijd vind ik het ongepast eigenlijk om in dit stadium van een oorlog vooral te kijken naar wat aan de Oekraïnse kant gebeuren. We kennen de oorlogsmisdaden van de Russische kant, om dan hier de discussie over te starten allereerst. Want clustermunitie is niet verboden. De VS gebruikt het ook. Nogmaals, ik vind het echt troep en ik hoop dat we het ooit de wereld uitkrijgen. Maar volgens mij is op dit moment de agressor Rusland hetgeen waar we ons op moeten focussen als het gaat om het uitspreken tegen wat zij doen. Maar als ik alleen het antwoord op jouw vraag geef, ja, ik vind het rotzooi waar we jarenlang nog de gevolgen van gaan ondervinden. Meneer de Kruijf, wordt die clustermunitie ook al meteen ingezet bij dit offensief? Ja, het is overigens troepen. Het is ooit uitgevonden om grote hordes Warschau-pact eenheden die ons zouden aanvallen in de Koude Oorlog, om die dan tegen te houden. Beide kanten hebben ze trouwens, zowel Oekraïne als de Russen, hebben ze uit oude voorraden van de Russen zelf. En Oekraïne krijgt nu nieuwe Russische voorraden. Het is uitermate geschikt om door een verdediging te gaan breken, maar het is en blijft troep. Daarvoor komen we eens. Maar ik als persoon maak me veel meer zorgen om de bijna 1000 kilometer aan mijnenvelden die niet geregistreerd staan, die veel meer slachtoffers gaan eisen dan clustermunitie. En daar hoor ik eigenlijk fijner weinig over. De Russen hebben Oekraïne bezaaid met mijnenvelden. Antipersoneelsmijnen, antitankmijnen. Dat gaat nog decennia lang een hele grote stempel drukken op dat land. Ja, en als ik mag zeggen, als wij Oekraïne helpen om deze oorlog te winnen, dan helpen we ook de goedwillende Russen. Ik bedoel, Rusland is een compleet losgeslagen dictatuur op dit moment. Er zijn heel veel goedwillende democratische Russen. Die wonen ook vaak tussen ons. In Amsterdam zitten allemaal Russische oppositionele media die via YouTube proberen nog goede uitzendingen te doen, zodat de Russen weten wat er echt gebeurt. En uiteindelijk helpen we ook de Russen als Poetin en zijn kliek snel deze oorlog verliest. Ja. Boris, ben jij bang dat er een koude oorlog ontstaat? Ik denk dat misschien nu wel het hoogst haalbare is om tot een einde van deze oorlog te komen. Ik noemde net het voorbeeld van Zuid-Ossetië in Georgië. Daar zie je eigenlijk, ik ben er wel eens op die grensregio, in die grens geweest. Ja, daar zie je eigenlijk dat Rusland daar iets heeft ingenomen. En dat is allemaal heel rustig. Maar als dat ooit een keertje fout gaat, dan wordt Georgië gewoon door Rusland alsnog onder de voet gelopen. Maar daar is, omdat de Amerikanen daar bovenop zitten, is dat nu een soort in ijs gegoten. Nou, ik denk, maar dat is ook natuurlijk maar een vermoeden, dat het zo ook zal gaan eindigen in de Oekraïne, dat Rusland nooit zal toegeven dat ze verloren hebben. Maar dat het dus in zo'n situatie eindigt, dan dat je dus jarenlang in een soort koude oorlog terechtkomt met Rusland. Behalve als er een regime change gaat komen, hè, waar al op werd gewezen, dan zou dat misschien kunnen veranderen. Maar misschien is dat wel het hoogst haalbare nu. Het hoogst haalbare. En meneer de Kruijf, is dat een terechte angst ook, een nieuwe koude oorlog? Jazeker. Nogmaals, dit conflict kan nog heel lang duren. Wordt afhankelijk ook een vraag aan ons, aan het Westen. Willen wij de Oekraïne blijven steunen in zijn oorlog. Ja. En als wij dat gaan doen en Poetin blijft aan de macht, dan heb je wel twee voorwaarden die ertoe kunnen leiden. Dit wel een heel lang conflict kan gaan duren. Waar we ook het Westen een soort veiligheidsgarantie aan Oekraïne zal moeten geven. Ja, en als het gaat dus om gaat deze oorlog, deze generaties gaat wel, of deze oorlog wel, een stempel drukken op onze generatie en op onze kinderen en kleinkinderen. Dat kan dan niet anders. Ja, en als het gaat om deze oorlog, is ook weer nieuws van vanavond dat er nieuwe sancties worden aangekondigd. Ja, dat zijn dan van de EU, dat is dan het maximale wat we op dit moment zo ongeveer erbij kunnen doen, klinkt het. Ja, dat is het wel, want militair hebben natuurlijk ontzettend veel weggegeven de afgelopen 10 jaar. Voordat dat weer op orde is, gaat het gewoon jaren duren. Dus we geven wat we hebben, ook al zouden we meer willen geven om ook een antwoord te geven op een eerdere vraag. Nou, veel dank, generaal buitendienst Marten Cruijff. En ook bedankt aan ons nieuwsforum Boris van der Ham, voormalig Kamerlid voor D66. En zorgbestuurder Johannes de Vries, voormalig persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. En journalist Gerbert van Loenen. Die heeft maar één titel. Wij gaan na 10 uur nog eventjes verder met een heleboel sport. WK zwemmen, WK voetbal. Tot zo. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week de ontdekkingsreizen van Amerigo Vespucci. De eer komt toch Vespucci toe om in de gaten te hebben dat hier sprake is van een nieuwe wereld en een nieuwe oceaan. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Thalia Ostendorf ons meeneemt naar Broderick Castle in Schotland. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelenman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelenman wijn is overal te koop. Kijk op Nelenman.org. Nu 15 maanden gratis. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lotto zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd dat de voorstellen van de Russische president Poetin om graan te leveren aan Afrika niet toereikend zijn. Volgens de voorzitter is een staakt het vuren in Oekraïne nodig. Poetin had de Afrikaanse leiders laten weten dat Rusland Afrika van graan wilde voorzien na het stuk lopen van de graandeal vorige week. De Duitse schrijver Martin Walser is overleden. Walser werd beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Duitsland. Een van zijn bekendste werken is Ein fliehendes Pferd uit 1978. Dat werd alom geprezen en ook verfilmd. In een condoliancebrief aan Walsers weduwe beschrijft president Steinmeier hem als een groot mens en ook een schrijver van wereldklasse die Duitsland verloren heeft. Walser werd 96 jaar. In Ridderkerk zijn vandaag 360 verwaarloosde duiven weggehaald uit en bij een woning. Dat zegt de landelijke inspectiedienst Dierenbescherming. De eigenaar van de vogels is aangehouden nadat hij medewerkers van de hulpdiensten had bedreigd. De man was al meerdere keren gewaarschuwd om de leefomstandigheden van de duiven te verbeteren. Volgens de hulpdiensten zaten de dieren in zwaar vervuilde kooien die onder de duivenpoep zaten. En ook hadden ze nauwelijks voedsel of water. Sommige duiven zaten opgesloten in kartonnen dozen. De vogels zijn ondergebracht op een opvanglocatie waar ze worden verzorgd. Mirjam Sterk is niet beschikbaar als lijsttrekker van het CDA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei ze in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012 voor het CDA in de Tweede Kamer. Nu is ze gedeputeerd in de provincie Utrecht. In de uitzending zei ze dat ze zich daar graag op wil blijven focussen. Het weer, vanavond en vannacht nog een enkele bui. Het is ongeveer 15 graden. Morgen eerst droog, ook wat zon, later ook regen. Het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 5 weken te zien. TheBodyguard.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. 3 minuten over 10. We hebben nog een heel uur langs de lijnen omstreken. Bordevol sport. Ja, zo maakt Oranje zich op voor het laatste groepsduel met Vietnam op het WK voetbal. En het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in België. Wie pakte vandaag de pole position voor de race op zondag? Maar eerst het laatste sportnieuws. Het is eindelijk gelukt. De Nederlandse waterpolosters zijn voor het eerst in 32 jaar weer wereldkampioen. In een spannende finale versloegen zij de Spaanse vrouwen na een 12-12 eindstand na strafworpen. Aanvoerster Sabrina van der Sloot was na afloop door het dolle heen. Echt fucking amazing. Ja, weet je, hier werken we al zo lang voor. En ja, dat het nu lukt na penalties, superspannend natuurlijk. Echt zo tof. Die penalties zelf, zo'n reeks, hoe beleef je dat? Ik heb wel vaker dat gedaan en gemist ook. Dus ik weet dat het alle kanten op kan gaan. Ja, je moet gewoon rustig blijven. En ik denk dat we dat gedaan hebben. En gewoon die overwinning uit het vuur gesleept. Nederland bekroonde een sterk toernooi eerder al met een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Het beloofde vandaag een sprint te worden, maar vroege vluchter Emma Noorsgaard won etappe 6 in de Tour de Femme. Op het nippertje, want het peloton kwam nog dichtbij. Kansen het vasthouden, daar komt Kopecky, daar komt Vos en daar komt ook Charlotte Kool. Maar ze is bijna binnen. Emma Noorsgaard pakt hier de tweede ritzegen van Movistar in een hele lange aanval. En het peloton komt te laat. Maar de gele trui hangt nog steeds om de schouders van Lotte Kopecky. De UEFA heeft Juventus uit de Conference League gezet en een boete van €20 miljoen opgelegd. De club uit Turijn heeft namelijk de financial fair play regels overtreden. Het Europese ticket van Juventus gaat nu naar Fiorentina. Tennister Arantxa Rus is in goede vorm. Bij het WTA-toernooi in Hamburg heeft zij zich geplaatst voor de finale. En in de halve finale was ze in 3 sets te sterk voor de Australische Daria Seville. En morgen speelt Rus in de finale tegen de Duitse Numa Nua Akahue. Een sensationele en verrassende bronzen WK-plak voor zwemster Tess Schouten op de 200 meter schoolslag. Ze verbeterde ook nog het Nederlands record. Marit Steenbergen wist ook te verrassen door brons te winnen op de 100 meter vrijslag. Mohamed Iatare moet op zoek naar een nieuwe club. Juventus heeft zijn contract ontbonden. Iatare brak door als talent bij PSV, maar het ging langzaam bergafwaarts. Bij Juventus wilde het ook niet vlotten. En ook huurperiodes bij Sampdoria en Ajax pakten niet goed uit. Kelvin Bessie verhuilt Ajax voor Fulham. Ajax ontvangt €22,5 miljoen voor de verdediger. Afgelopen seizoen heeft Bessie de verwachtingen niet kunnen waarmaken en hij komt niet voor in de plannen van trainer Maurice Stijn. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva moet 7 jaar de cel in voor invoer en verkoop van 2 partijen cocaïne. Mendes da Silva speelde onder andere voor Sparta, Ajax, NAC Breda en AZ, waarmee hij in 2009 kampioen werd. Hij speelde 7 keer voor het Nederlands elftal. De wereldtitel van de Nederlandse waterpolosters was natuurlijk het hoogtepunt van de sportdag. Maar ook bij het zwemmen was er genoeg reden voor een feestje. Je hoorde het net al. Nederland behaalde via Marit Steenbergen en Tess Schouten 2 bronzen WK-medailles. En ook Niels Korstanje gooide op de 100 meter vlinderslag hoge ogen. Bespreken we met WK-commentator Arman Afsarolu. Arman, goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we beginnen bij Marit Steenbergen, die op de 100 meter vrijslag 3e werd. Verrassing? Ja en nee. Ja, omdat het deelnemersveld echt heel erg sterk was. Met Olympisch kampioen, wereldkampioen en heel veel zwemsters met veel ervaring. Nee, omdat het eraan zat te komen. Omdat ze al tijden laat zien gewoon mondiaal mee te kunnen. Het begon eigenlijk vorig jaar met het Europese kampioenschap. Dit jaar is ze nog wat sneller gaan zwemmen. En ze zwemt persoonlijke records op dit wereldkampioenschap ook. Haar tijd was ook een PR, 52-71. En daarmee was ze ook heel dicht bij het Nederlands record van Femke Heemskerk. Ja, en als je jezelf maar blijft verbeteren, dan sta je ertussen. En wat ik heel knap vind aan Steenbergen is dat ze ook mentaal echt goed op de been blijft in die finales. Zo ervaren is ze daar nog niet in. Zeker niet op wereldkampioenschappen. Maar ze doet het gewoon goed. Ze laat zich niet bevangen door de stress, door de grootte van het podium. Ze blijft gewoon de race zwemmen. En ze laat zien dat ze een van de beste zwemsters op de vrije slag ter wereld is. Ja, Steenbergen was zelf heel verrast over haar prestatie. Nou, ik keek eigenlijk niet eens gelijk op het bord. Het team zit daar linksboven, dus ik keek omhoog en ik zag hun allemaal juichen. Dus ik dacht, oh, ik zal toch geen medaille hebben, maar het was wel echt zo. Het was zo, het is een feit. Dit bewijst dus na je EK eigenlijk dat je, ja, je hoort er gewoon bij, hè, bij, ja, de wereldtop. Hoe voelt dat voor je? Ja, bizar eigenlijk. Ja, ik ging hier vooral in dat ik dacht, ik hoop gewoon mee te doen en ik ga gewoon genieten van dat ik hier sta. En dat ik weer een PR zwem en dat ik gewoon echt meedoe met deze meiden. Ja, dat is wel echt een heel apart gevoel. Ja, Armand, je zei al, zij maakt progressie. Zit er nog meer rek in? Ja, dat kan bijna niet anders als je ziet wat ze het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. En als je ziet hoe veel sneller ze is gaan zwemmen. Nu dus ook op dit toernooi 2 keer een PR op die 100 meter vrije slag. In estafettes is ze ongelooflijk snel, ook op die 100 meter vrij. Dus ja, ze is nog niet uitontwikkeld. Het lijkt erop dat ze nog wel wat stappen kan zetten. Je weet nooit of dat ook echt gaat gebeuren. Maar met de spelen die er aankomen, ja, belooft het wel heel veel goeds. En Steenbergen die gaat al zo lang mee. Op de 16e zwom ze al hele grote toernooien. Maar na de terugval, die was echt heel groot die ze heeft gehad. Waarbij veel mensen twijfelden of ze ooit nog wel terug zou keren aan de top. Is ze er nu echt? En ik denk dat ze nog wel een fractie sneller kan. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat ze in Parijs kan laten zien volgend jaar. Ja, mooie prestatie dus van Marit Steenbergen. Ook Tess Schouten kon haar geluk niet op na het behalen van haar bronzen medaille. Dat vertelde ze tegen verslaggever Martin Vriesema. Tess, gefeliciteerd. Dank u wel. Wat dacht jij, als Marit het kan, dan kan ik het ook? Ja, dat wil je wel, maar nee, ik vergelijk natuurlijk niet met Marit. Ze heeft echt super goed gedaan. Dus, ja, maar niet te bescheiden. Doe je, ja, pak je de bronzen medaille? Nee, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja. Ik dacht gewoon, van tevoren wist ik gewoon echt, ja, ik weet dat ik er kan. Dat ik van die meiden kan winnen of in de buurt komen. En ik dacht, gewoon rustig blijven, eigen raceplan houden. En ja, dat is gelukkig. Ik zwem met Pierre, ben ik echt heel blij mee. Ja. Ik merkte wel die laatste 25 dat mijn hoofd echt dacht, kut. Oh, sorry, mag ik niet zeggen, maar... Ja hoor, voor deze keer wel. Nee, mag niet. Maar dat ik dacht, oh, ik lig er echt dichtbij in. Dat was toch wel even een beetje, ik dacht, daar heb ik misschien iets laten liggen. Maar ik mag niet klagen, ik ben hier zo blij mee. En... Ja, blij met brons. Armand, had er misschien ook meer ingezeten voor Schouten? Want ze ging zelfs nog even aan de leiding in de wedstrijd. Ja, op de laatste baan, dat zei ze ook zelf, had ze het ook echt wel zwaar. Maar ik denk niet dat er... Ja, misschien wel, maar zij is al van zo ver gekomen dat dit al werkelijk fantastisch is wat ze laat zien. Vergeet niet, vorig jaar op dat WK in Budapest zwom ze ook mee. En ja, roemloos werkelijk uitgeschakeld in de series. Met een tijd die dik 4,5 seconden langzamer was dan wat ze nu doet. Dus het is echt krankzinnig als je dat soort stappen zet in een jaar. Ja, zij doet het. En zij kan ook nog harder, net zoals bij Steenbergen, want ook zij zwemt dus PR's. Ik ben ook benieuwd wat zij kan laten zien, maar op de schoolslag, waar Nederland bij de vrouwen eigenlijk nooit goed is geweest, dat zij nu brons pakt op een WK, dat is echt uniek. En dat is net zo goed nieuws als bij Steenbergen. Echt een knap verhaal van die Tess Schout. Ja, en Niels Korstanje plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de finale. En daarmee heeft ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs al binnen. Hoe verliepen zijn wedstrijden vandaag? Ja, vanochtend heel erg goed in de series. Liet hij zwom die een dik persoonlijk record. Was echt heel knap wat hij deed. Een tijd van 50-78. Echt een hap ervan af. Iets langzamer in de halve finale, maar wel weer door naar die finale. En bij Korstanje heb je het gevoel, die jongen die zat er al jaren tegenaan te hikken. Wordt al echt lang genoemd als een van de grote Nederlandse zwemtalenten. Maar op grote toernooien wilde het nooit echt lukken. En nu is hij er doorheen. Je ziet het ook aan hoe hij zelfvertrouwen uitstraalt. Hij voelt zich goed, hij voelt zich sterk. Hij weet dat hij bij de beste van de wereld behoort. Hij heeft zich nu ook geplaatst voor de Olympische Spelen. Die rust heeft hij ook. En morgen de finale op die 100 vlinder. Ik ben ook benieuwd wat hij daarop kan. Maar het goede nieuws, en daar hoort Korstanje ook bij, is dat de Nederlandse zwemploeg in de breedte ja, uitzonderlijk knap presteert op dit wereldkampioenschap, waar het vroeger Van de Hoge Band was, of De Bruin, of Kromo Vijojo, het was altijd één uitschieter. Hebben we nu opeens Kamminga met een medaille, Steenberg met een medaille, Tess Schouten met een medaille. We hebben deze Korstanje die enorme stappen aan het zetten is in persoonlijke records. Ik denk dat de Nederlandse zwemploeg en met name de coaches daar ontzettend blij zijn over het verloop van dit WK tot nu toe. En nou ja, het is dus nog 2 dagen en de grootste kans op nog een medaille, die zal voor Korstanje zijn. Hoewel dat zeker niet makkelijk wordt. Maar als hij zichzelf nog een keer kan verbeteren, dan wie weet wat er dan nog mogelijk is. Oké, nou een mooie opsteker toch met de Olympische Spelen volgend jaar in het verschiet. Dat, dat de zwemmers het beter doen dan verwacht. Nou ja, er was natuurlijk een tijdje na de Spelen van Rio waar de 0 medailles in het bad werden behaald. Zat het Nederlands zwemmen natuurlijk een enorme dip. En na het stoppen van Kromo Vijojo en van Heemskerk werd wel gedacht, ja, wat nu nog? Hebben we nog iets? En dan komt opeens dit. En dan zijn de plannen die ze hebben bedacht een paar jaar geleden, het programma dat ze zijn ingeslagen, de weg die ze bewandelen, laat nu zien dat dat wel de goede is. En ja, het zwemmen is mondiaal. Hè? Elk land doet daaraan mee. Ja. Australië, Amerika, China, Japan, noem het maar op. En als je een aantal medailles op een WK haalt, ja, dan mag je daar gewoon heel trots op zijn. Nou, mooi. Dat nemen we mee. Dankjewel, Aman Afsaroglu. August days we spent around the fire, how we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Can we go back to when we were together? Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urgent sight to have you in my arms. Hear your voice cut it through the wind. Yeah, you call. Every sunset, every moonlight, every night still reminds me of you. Every once in a while, every kiss, every smile makes me wonder if you miss me too. Days. Niels Geuzebroek was dat met All My Summer Days. De 6e etappe van de Tour de Femme was een prooi voor Emma Norsgaard. De Deense bleef als vluchter het aanstormende peloton net voor. Praten we over met commentator Gio Lippens. Gio, ja, dit was de laatste kans voor de sprinters, maar ze laten zich toch weer verrassen door een kopgroep. Hoe kan dat? Ja, ja, misrekening, hè, zeg je dan. Ze kijken te veel naar elkaar. Dat is toch eigenlijk een beetje het hele verhaal. Dat zien we in deze hele ronde van Frankrijk voor vrouwen. Dat met name de grote ploegen, de ploegen ook met sprinters, dat die elkaar eigenlijk het licht in de ogen niet gunnen. En dat ze ook weigeren om voor elkaar de kastanjes uit het vuur te halen. Ja, en op een gegeven moment, en dat zie je toch ook in de Tour bij de mannen, als je het echt op een massasprint wil laten aankomen, ja, dan moet je toch met een paar ploegen samenwerken om dat gat dicht te krijgen. En er was gewoon een sterke kopgroep waar die Emma Nosgaard inderdaad in zat. Daar was natuurlijk ook een sterke Poolse die heel goed kan tijdrijden. Was een Spaanse bij. Ja, en die drie die hebben het gewoon heel erg goed gedaan. En ja, op het moment dat je dan in de laatste kilometers bent en dat verschil is nog maar 10 seconden, dan denk je, dan wordt die Emma Nosgaard nog wel teruggepakt. Maar die kan zelf ook heel erg goed sprinten. Alleen niet meer goed genoeg vindt ze zelf om het op een massasprint te laten aankomen. Dus daarom zat ze ook in de kopgroep. Ja, en dan blijkt ze gewoon zoveel in huis hebben dat die sprinters kunnen doen wat ze willen, maar ze komen er niet meer bij. Maar het is dus voornamelijk toch wel een, vind ik zelf, een inschattingsfout. Hè? Eergisteren was het Jaren Kastelein die solo won. Gisteren was het die Bauernfeind, die Duitse die solo won. En nu weer Nosgaard. Ja, dan doe je het als sprintersploegen toch niet goed. Nee. 1 kilometer voor de finish was er een flinke valpartij in een gevaarlijke bocht. Heeft dat dan nog ook bijgedragen aan de overwinning van Nosgaard? Ik heb zelf het idee van niet, want die valpartij gebeurde zo'n beetje op plek 20, 25 in het peloton. Er was trouwens een hele rare chicane waarvan je denkt van ja, maar moet dat nou in de finale van een sprintetappe, hè, waarbij ze ook nog eens een keer een tramspoor over moesten. En dan krijg je zo'n massale valpartij. Het kan best zijn hoor dat ze eventjes van slag waren, omdat je hoort natuurlijk wel dat er achter je gevallen wordt. Dus dat je heel even aarzelt. Ja, dat zou misschien net die ene seconde kunnen zijn die ze tekort kwamen. Want dat was het. Hè. Het was niet meer dan een seconde tussen die Emma Nosgaard, die winnares, en het sprintende peloton waar Charlotte Kohl, de Nederlandse, de sprint won. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan, hè, als je dan tweede wordt. Nee. Het was nipt, maar ze won hem wel. Etappenwinnaar Nosgaard kon haar tranen na afloop niet bedwingen. I'm lost for words, really. It's sorry, it's been really a difficult start of the year. So it's the biggest victory ever. I'm so happy. Ik heb er geen woorden voor. Heel moeilijk begin van het jaar gehad. Dit was mijn grootste overwinning ooit. Ja, mooie woorden. Die moeilijke start van het jaar voor haar. Hoe zit dat? Ja, dat was in de Strade Bianche, hè, dat kennen we allemaal wel. Wordt ook bij de mannen gereden en bij de vrouwen. Hele zware koers over onverharde wegen in Italië, in Toscane. En daar kwam ze ten val en daar brak ze de sleutelbeen. En daarmee is haar seizoen eigenlijk voor een deel natuurlijk om zeep geholpen. Ze is daarna nog wel aardig sterk teruggekomen, hoor. Reed ook de ronde van Baskeland. Reed ook een koers in België, de Baloise Ladies Tour, waar ze uiteindelijk tweede werd in het algemeen klassement. Dus met die vorm zat het wel goed. Maar dat ze dit voor elkaar krijgt. Kijk, het is wel de grootste overwinning. Ze won al een keer een etappe in de Ronde van Italië. Ze werd ooit tweede in de Omloop het Nieuwsblad. Ze is 10 keer is ze Deens kampioene geweest, zowel op de weg als in de tijdrit. Dus dit is echt wel een vrouw die al heel wat gewonnen heeft. Maar ja, een etappe winnen in de Tour is ook bij de vrouwen natuurlijk het allerhoogste wat je halen kunt. Ja, Gio, na de etappe was het ook nog schrikken, hè, voor Annemiek van Vleuten. Ze leek in de strijd om het geel tijd te hebben verspeeld. Wat gebeurde er? Nou ja, dan krijg je dus meteen de uitslag. En dan op een gegeven moment na die daguitslag komt dan het algemeen klassement. En dan zie je ineens dat Demi Vollering weer voor Annemiek van Vleuten staat. Nou, we weten nog wel wat er gisteren gebeurd is. Dat Vollering die 20 strafseconden heeft gekregen en daardoor dus juist achter van Vleuten staat. Iets van 8 seconden scheelde het. En in één keer stond ze dus voor. En wat bleek, van Vleuten kwam dus inderdaad 21 seconden na Vollering over de streep. Maar ja, ze zat achter die valpartij of werd daar in ieder geval door gehinderd. En ja, als zo'n valpartij binnen de laatste 3 kilometer gebeurt, dan strijkt de jury met de hand over het hart. En dan krijgt iedereen die door die valpartij is opgehouden dezelfde tijd als de nummer 1 van het peloton waar ze in zaten. Dus uiteindelijk was het loos alarm, maar het leek er heel even op van dat de zaken nu weer omgedraaid waren. Het is eerst Vollering de klos gisteren en vandaag leek het van Vleuten te zijn. Maar goed, het valt allemaal nog mee. Ja, en voor de etappe was er veel te doen om SD Works ploegleider Danny Stam, die uit de koers werd gezet. En Stam liet gisteren Demi Vollering na een lekke band lang vlak achter de auto rijden. En daarbij haalde hij ook andere auto's in. Stam vertelde wat de overweging van de jury was om hem uit de koers te halen. Dat ze de actie gevaarlijk vonden gisteren. Gisteren werd er al een tijdstraf uitgedeeld en een boete. En dit komt er nog eens bovenop. Ja, vrij heftig, hè? Voor iemand terugbrengen naar auto 11. Kijk je nou met een andere blik naar die actie van gisteren? Nee. Je zou het zo weer doen? waarschijnlijk tot auto 1. Ja, want volgens mij was het grootste bezwaar dat je dat jullie doorreden aan de linkerkant van de weg voorbij alle andere volgauto's, toch? Ja, dat was het. Dat is het verweer. Ja. Als je nu op gisteren terugkijkt, neem aan dat je nu helemaal met de pest in je lijf staat hier. Ja, ik ga geen koffie drinken met ze, nee. Ja, hier word je wel chagrijnig van. Ja, Gio, toch wel wat laconiek klinkende, ja. Danny Stam. Ja, was er meer aan de hand dan hoe hij het hier laat lijken? Ja, echt waar hoor. Want die actie van hem, hè, dat die Vollering inderdaad terugbracht, niet alleen tot aan de staart van de auto's achter het peloton. Dat is gebruikelijk, want dan kun je als renner kun je op een gegeven moment zelf weer je weg terug vervolgen tussen de auto's. Nee, hij bracht er echt langs de ploegleiderswagens naar voren. En dat is gewoon levensgevaarlijk, want je zag ook op een gegeven moment een van die ploegleiderswagens naar links komen. Nou, voor hetzelfde geld knalt Vollering door de achteruit heen. En dan, ja, dan zijn de rapen echt graag. En je brengt ook eigenlijk anderen daarmee in gevaar. Dus nee, ik vond die straf van die jury vond ik echt volkomen terecht. En het schijnt ook wel dat Danny Stam gisteren na afloop in een onderhoud met de jury, nogal wat taal heeft gebruikt die hij beter niet kon gebruiken. En dat zal echt wel hebben meegespeeld. Dus, want het is natuurlijk vreemd dat Vollering eerst gisteren 20 seconden straf krijgt. 20 seconden aftrek eigenlijk krijgt. Mm. En dat een dag later pas haar ploegleider wordt geschorst. Dus er is echt wel meer aan de hand geweest. Het lijkt haast alsof SD Works steeds in paniek raakt als Vollering tijd lijkt te verliezen. Ja, er gebeuren gekke dingen inderdaad. Ja, we kunnen ons het poepincident in de Ronde van Spanje nog herinneren. Plasincident. Ik moet het niet door elkaar halen. Poepincident was net ooit iets minder heftig, Tom Dumoulin. Dat was in de Ronde van Italië. Maar ze ging plassen. En op dat moment werd er toevallig net aangevallen door Annemiek van Vleuten en de ploeg. Ja, en daar is ook heel veel over te doen geweest. En het is net alsof ze dat een beetje aan hun staart hebben hangen bij die ploeg. Dat voortdurend dat er iets geks gebeurt als het om Demi Vollering gaat. En ja, dan nemen ze niet de meest handige beslissingen, denk ik. Nee. Ook ploegleider Servais Knave werd uit de koers gezet. Het is wel een thema. Hij liet Lotta Hantala te lang aan de auto hangen. Ja, die werd teruggebracht door Knave aan de klink, zeg maar, de deurklink van de auto. Ja, dat mag ook niet. En als dat gezien wordt door de jury, dan is er normaal ook maar één straf mogelijk. De renster werd dus uit koers gezet en Knave ook. En ik denk ook wel dat die juryleden, zeker na gisteren, na dat gevalletje met Danny Stam, toch ook echt wel gedacht hebben van we tolereren nu even niks meer. Want anders krijg je weer het verhaal klassejustitie. Of het gebeurt alleen maar de ploegleider van de belangrijkste renner of van één van de belangrijkste rensters. Dus ik denk dat ze wat dat betreft extra scherp zijn op dat soort acties. Ja, de etappe van morgen dan, die eindigt op de Tourmalet. Gaat de Tour daar beslist worden? Ja en nee. Ik denk wel dat er hele grote tijdverschillen gaan komen. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat die twee vrouwen, die eigenlijk altijd met elkaar strijden, Vollering en Van Vleuten, dat die daar nog heel dicht bij elkaar zitten. Ja, en dan wordt de tijdrit van zondag in en rond Po wordt wel weer heel interessant. Ja, en Van Vleuten, daar weten we van dat hij ooit wereldkampioen de tijdrijder was. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn natuurlijk dat een van de twee knakt. Van Vleuten heeft natuurlijk de leeftijd niet mee, maar is wel nog zo taai als het maar kan zijn. Dat heeft ze dit jaar wel bewezen, ook in de Ronde van Spanje. En Vollering is natuurlijk gewoon eigenlijk de sterkste vrouw van dit hele seizoen tot nu toe. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want ze moeten twee calls over, de Col d'Aspin en daarna de Tourmalet. Ja, daar kun je niet meer verstoppen. Daar kunnen ze ook niet meer naar elkaar kijken. Dan moeten ze gaan knallen. Ja, zondag eindigt dus de Tour met een tijdrit. Ja, je zegt al, ik weet het niet. Maar als je toch een gokje moet wagen, wie gaan we dan zien in het geel? Als ik die paar euro moet inzetten, dan ga ik misschien toch nog voor Van Vleuten. Misschien ook wel een beetje vanwege het verhaal, hè? Laatste jaar als renster. En op deze leeftijd nog één keer knallen in de Tour de France. En dan afscheid nemen met een toeroverwinning. Maar aan de andere kant, Vollering heeft fantastisch gereden dit seizoen. Dus ik bedoel, die gun ik het net zo goed. Maar nee, dan zou ik toch licht voor Van Vleuten gaan. Voor het verhaal. Dankjewel, Gio Lippens. Ja, voetbal dan, want Ajax werkt in Oostenrijk toe naar het nieuwe eredivisie-seizoen. De selectie is nog verre van compleet na het vertrek van verdedigers Kelvin Bessie en Jurriën Timber. Daartegenover verwelkomde trainer Maurice Stijn pas twee nieuwelingen. En Stijn gaf vorige week na het verloren oefenduel met Anderlecht aan dat zijn selectie dringend versterkingen nodig heeft. Maar heeft tegelijkertijd ook begrip voor de situatie waarin hij op dit moment zit. Dat zegt hij tegen verslaggever Vlado Veljanovski. Je luidde de noodklok vorige week na het verloren duel tegen Anderlecht. Vat ik dat zo goed samen? Nee hoor, nee, ik heb niet, zeker niet de noodklok geluid. We hebben daar met een aantal mensen van de bladen heb ik daar een persconferentie gehad. En ja, daar zijn we met z'n allen, kom je tot de conclusie, althans ik en mijn staf, dat er iets bij moet. Dat is duidelijk. Er zijn goede spelers vertrokken, er zijn leiders vertrokken. Vergeleken bij vorig jaar bijvoorbeeld, hè, Blind, Tadic, Timber, wat al op hele jonge leeftijd een leider was. En daar hebben we nog niks voor terug, of te weinig voor terug. En dat weten we. We weten ook waarom het langer duurt. Het moest eerst verkocht worden voordat we iets kunnen terughalen. We willen echt voor de nummers 1 op de lijst gaan en niet voor de nummers 2 en 3. Dus duurt het langer. Dus nee, ik heb niet de noodklok geluid. En als dat zo overgekomen is, is dat zeker niet de intentie geweest. Want we weten met elkaar waar we mee bezig zijn. En natuurlijk, als coach wil je natuurlijk zo snel mogelijk je ploeg compleet hebben. Want de competitie staat al heel snel voor de deur, over 2 weken al. Maar we moeten misschien wel iets meer geduld hebben als in voorgaande jaren om nu ook wel de juiste spelers te vinden. Maar heb je met je vuist op tafel geslagen? Zijn er zorgen? Wil je gewoon spelers? Eis je nu spelers? Concreet, hoeveel versterkingen? Nee, ik heb niet met mijn vuist op tafel geslagen. Omdat dat is ook helemaal niet nodig. Er is veel geld, toch? Ja, zeker. Maar het moet er wel eerst binnen zijn voordat we wat kunnen. Dat is ook de afspraak die met elkaar gemaakt is. En kijk, ik weet waar Sven mee bezig is. Hij is hier in trainingskamp. We hebben dagelijks contact. Niet alleen over de spelers die mogelijk eventueel weggaan, maar met name om wat er binnenkomt. Ja, en dan weet ik waar die mee bezig is. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat er goede spelers gaan komen. Dus het heeft helemaal geen nut om je kont in de krip te gooien of om ruzie te gaan maken. Het is wat het is. En hij weet ook als geen ander dat ik het liefst zo snel mogelijk die groep compleet heb. Maar dat wil hij ook. 2 slotpunten nog, maar kun jij concreet aangeven van, of weet je ongeveer, ja, het is natuurlijk moeilijk is gehad van wat er nou weggaat en wat je er nou bij wil hebben? Wie? Nou, wat ik erbij wil hebben is in ieder geval 2 man achterin en mogelijk nog een middenvelder en we moeten nog een spits erbij, want Robby is de enige spits die we hebben. Dus daar, we willen gewoon op elke positie een dubbele bezetting. Dat hoort ook bij een topclub, als je op 3 fronten mee gaat doen dadelijk. Dus dat zijn de dingen die we willen hebben. Ja, en de uitgaande transfers die mogelijk nog gaan komen, ja, dat zal de tijd leren. Geen idee, maar op dit moment speelt daar niks. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. James Brown met I Got You. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30. De hoofdpunten van het nieuws met Suzanne de Vries. De Duitse schrijver Martin Walser is overleden. Walser werd beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Duitsland. Een van zijn bekendste werken is Ein fliehendes Pferd uit 1978. De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt dit jaar uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Mogelijk wordt het spektakel opgeschoven naar januari volgend jaar. Bij de komende verkiezingen is Mirjam Sterk niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Ze werd genoemd als mogelijke kandidaat na het vertrek van partijleider Hoekstra. Sterk is nu in de provincie Utrecht gedeputeerde. In Ridderkerk zijn vandaag 360 verwaarloosde duiven weggehaald uit en bij een woning. Dat zegt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De eigenaar van de vogels is aangehouden nadat hij medewerkers van de hulpdiensten had bedreigd. Langs de lijn en omsteken. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Want na het 1-1 gelijkspel tegen de Verenigde Staten zijn zij begonnen aan hun voorbereiding op het laatste groepsduel tegen Vietnam. En dat doet Oranje voorlopig zonder Stephanie van der Gracht en Victoria Pelova. Zij zijn beide ziek, zegt bondscoach Andries Jonker. Ja, Steve is een beetje ziek. Zo ziek dat ze gisteren niet verder kon spelen. Apart op de kamer, eten wordt gebracht. Moeten dingen alleen doen even. Want dat zij gisteren werd gewisseld had dus niet te maken met een hoofdblessure of iets dergelijks, maar met ziekte? Nee, alleen dat wist ik op dat moment niet. Maar nu is het wel duidelijk en uitzieken. Hoe gaat het met Victoria Pelova? Hetzelfde. We hebben er twee op hun kamer die of met z'n tweeën apart eten als wij klaar zijn, of we brengen het eten. En ze worden weggehouden van de groep, dat is logisch. Ja, omdat je natuurlijk niet wilt dat er een uitbraak komt. Ben je daar bang voor dat er meer speelsters om gaan vallen de komende dagen? Ja, dat is bekend in topsport. Je moet hier wel mee uitkijken. Iedereen loopt op de toppen van zijn kunnen. En dan ben je extra kwetsbaar. Dus we nemen alle maatregelen die we kunnen nemen. Gelukkig was er ook nog wat goed nieuws, want Lynette Berestein stond weer op het veld. Hoe gaat het met haar? Ja, wat ik steeds heb gezegd. We hebben goede hoop dat ze dit WK nog in actie komt. Alleen ik kan niet voorspellen of dat al tegen Vietnam is. We moeten zorgen dat we in het WK blijven. En we hebben goede kans dat ze nog in actie komt. Ja, hoe zit dat met Van der Gracht en Pelova? Kan je op dit moment inschatten hoe groot de kans is dat zij tegen Vietnam kunnen spelen? Ja, we hebben gelukkig een extra dag. Hè? En ik hoop dat dat genoeg is. Maar zelfs de dokter kan dat niet zeggen. Maar het ziet er niet uit dat ze ernstig ziek zijn, maar wel zo beroerd dat ze niet kunnen trainen en niet van hun kamer kunnen en willen en mogen. Dus ja, afwachten. Zou dat je zorgen baren? Want dan ben je wel twee man in je verdediging kwijt. Iedereen die we missen baart zorgen. En dat geldt voor de basisspelers, maar ook voor de wisselspelers. We hebben elkaar heel hard nodig. We doen dit met 23 speelsters die elkaar nodig hebben. Dus natuurlijk baart dat zorgen. Een lichtpuntje in de oranje selectie is Esmee Brugt. De middenvelder van PSV is basisspeler en zegt tot nu toe tevreden te zijn met haar prestaties. Ik denk elke wedstrijd is steeds een beetje beter. Ik heb nog lang niet alles laten zien wat ik kan. Maar de eerste wedstrijd vind ik heel erg spannend, omdat het mijn debuut was op een WK. Ik denk ook voor het team een hele belangrijke wedstrijd die we echt moesten winnen. En dan gaat de druk er vanaf en dan ga ik ook beter spelen in de tweede wedstrijd, denk ik. Tegen Amerika is een heel groot land natuurlijk, dus dat brengt alsnog een bepaalde druk mee en een spanning. Dus ja, hopelijk volgende wedstrijd nog een keer steeds beter en dan zo door. Ja. Want merkte je dat ook tijdens de wedstrijd, dat je anders ging voetballen door die spanning? Eerste wedstrijd vond ik het wel een beetje invloed op mij hebben. En dat was er wel vanaf bij de tweede wedstrijd. En ik groei ook in een wedstrijd, dus dat gaat wel beter. Ja, want ik zag je inderdaad gisteren, het zelfvertrouwen steeg met elke goede actie. Speelt het dan ook mee dat je niet op je oorspronkelijke positie staat? Nou, ik heb heel veel steun aan het team en ik denk dat was het team op het begin. Ja, de eerste 5 minuten bijvoorbeeld waren zij heel erg dominant en kwamen ze echt op ons af. En op een gegeven moment begonnen wij te voetballen en dan ga ik me ook lekker voelen, omdat het team dan ook goed aan het voetballen is en dat doet ook wat met mij. Want jij bent natuurlijk een speelster die het moet hebben van de creativiteit, de acties. Ik kan me voorstellen dat er het meeste uitkomt als jij comfortabel bent. Als je lekker in je vel zit. Zeker. Ik wil geen fouten maken natuurlijk. En zeker in de wedstrijd van gisteren was een resultaat halen heel belangrijk. Dan speel ik meer op safe dan dat ik 1-op-1 aanga. En ik weet dat ik dat meer kan en moet doen. Dus dat is mijn doel voor de volgende wedstrijd. Aldus Esmee Brugts, die dinsdagochtend om 9:00 met Nederland het laatste groepsduel speelt tegen Vietnam. En bij gelijkspel is Nederland al door naar de volgende ronde. Dan door naar het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Zij zijn ook dicht bij plaatsing voor de achtste finales na een 1-0 overwinning op Denemarken. Lauren James kroonde zich tot matchwinnaar door na 6 minuten de enige goal te scoren. En na afloop sprak Wiegman met verslaggever Eline de Zeeuw en vertelde ze dat ze blij is met de overwinning, maar zich zorgen maakt over de blessure van sleutelspeler Kira Walsh. Nou, vandaag natuurlijk wel blij met de 3 punten. Want het maakt dat we er 6 hebben nu. Een totaal andere wedstrijd dan tegen Haiti. En natuurlijk het moment van Kira dat ze eruit moest. Waar we wel even weer onze weg moesten vinden om de positie weer in te vullen. En verder te voetballen. Ja, je zegt het al, Kira Walsh, die wordt op een gegeven moment afgevoerd. Het ziet er niet goed uit. En iedereen denkt dan ook gelijk eigenlijk aan een voorste kruisbandblessure. Een blessure die heel veel voorkomt. Weet je al meer over wat er met haar aan de hand is? Nee, weet ik niet. Ze is nu in de kleedkamer. En natuurlijk worden er gelijk aannames gedaan. Dus dat wil ik vooral niet doen. Laten we eerst kijken hoe de onderzoeken zijn en wat dat gaat brengen. Heeft dat daar ook mee te maken dat jullie de eerste 30 minuten gewoon echt domineren en dan daarna toch wat terugvallen? Ja, dat vind ik wel mooi. Kijk, het heeft natuurlijk wel impact, want zij is een belangrijke speler voor ons in het starten van de opbouw. En het liep hartstikke goed. En iedereen stond in eigen positie. En daarna moet je gaan wisselen. En komt Stanway natuurlijk wat lager te spelen. Laura Koensen in. Ja, daar moesten we even zoeken. De tweede helft ging... Denemarken speelde wel heel snel en vaak de lange bal. En wij moesten wel ietsje zorgvuldiger zijn met de bal. Nog hadden we wel vaak de bal. Dus ja, goed, er staan wat andere personen. Ik denk toch dat we hebben laten zien dat we ook kunnen knokken. En dat we de nul kunnen houden als we 1-0 voor staan. En dat vind ik wel knap. Misschien wel het belangrijkste, 6 punten nu. Jullie staan toch op de rand van het doorgaan naar die volgende ronde. Weet jullie eigenlijk al een beetje wat over China? Ja, wel wat. Maar goed, die spelen natuurlijk zo meteen weer. China die speelt eigenlijk altijd, bijna altijd hetzelfde. En we gaan nu eerst morgen deze wedstrijd nabespreken. En dan gaan we door naar China. We hebben nu natuurlijk ook maar 3 dagen ertussen. Maar dit geeft wel vertrouwen. Nou, dit is heel fijn. Heel fijn. 6 punten, 2 gespeeld. En door naar de volgende wedstrijd. En dat doen ze dinsdagmiddag om 1:00 Nederlandse tijd. Dan speelt Engeland het derde groepsduel tegen China. De andere uitslagen van vandaag nog even. Argentinië speelde met 2-2 gelijk tegen Zuid-Afrika. En datzelfde China won met 1-0 van Haiti. Ja, het Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps is dit weekend het decor van de Grand Prix van België. Max Verstappen was vandaag in de kwalificatie veruit de snelste, maar start tijdens de race toch als 6e. Hoe zit dat? En alle andere randzaken rondom de Grand Prix bespreken we met onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, om toch bij dat sportieve gedeelte te beginnen. Verstappen was dus de snelste, maar start als 6e. Hoe zit dat? Ze hebben gewinkeld, zeg ik dan maar even heel populair. Formule 1-teams mogen niet eindeloos versnellingsbakken, motoren en andere onderdelen wisselen. Dus Verstappen en zijn team hebben een nieuwe versnellingsbak aangeschaft. Nou, dat mag niet straffeloos. Daar krijg je een gridstraf voor, zoals dat heet. Dus als je dan de snelste bent, start je toch zondag in de race als 6e. En waarom doen ze dat? Niet omdat er van alles kapot was aan die auto, maar omdat ze dachten, als het dan toch een keer moet, dan liever hier dan in Zandvoort. En dat heeft te maken met de aard van het circuit. Hier kun je beter inhalen. Dus als je een straf wil incasseren, dan doe je dat op het moment dat je weinig pijn hebt. En dat hebben ze zo ingeschat. Vandaar okay. P1 plus 5 is P6. Ja, je hoeft die straf maar 1 keer te incasseren, begrijp ik. Gaat dat veel invloed hebben op het eindresultaat, denk jij? Ja, die straf krijg je iedere keer als je weer gaat shoppen, hoor. Daar komt het op neer. Maar voorlopig zijn ze wel even uitgewinkeld en is de zomerstop aanstaande. Want dit is de laatste race voor Zandvoort. Gaat het effect hebben? Ik denk dat het een leuk effect kan hebben dat hij op de 6e plek start. Want wij weten allemaal hoe goed die RB18 van Verstappen is. Hoe goed de coureur is. En als Verstappen vanaf de 1e plek vertrekt, dan is eigenlijk de enige vraag met hoeveel seconden voorsprong wint hij de race. En nu vertrekt hij vanaf plek 6. Ja. En weet je, hij zal er in ieder geval iets voor moeten doen. Het klinkt heel cynisch inmiddels, maar ja, het is wel de realiteit. Verstappen is niet 1 maat groter dan de rest, maar is onverslaanbaar het hele jaar al bijna. En als hij een keer niet wint, is het zijn teamgenoot. Er is nog geen enkel ander team die een race heeft gewonnen, dus Tja, gaat het veel effect hebben? Ik denk een ronde of 15. En daarna zal het wel weer zover zijn. Ja, in ieder geval een beetje de uitdaging. Dat kan soms geen kwaad. Sergio Perez zat er dit keer goed bij. Derde. Heeft hij zich dan eindelijk herpakt? Dat vindt hij zelf wel. En het waren lastige omstandigheden vandaag. Wel hele mooie omstandigheden, een kwalificatie. En ik besef, dat klinkt heel erg onwennig op een vrijdag. Een kwalificatie voor een race op zondag. Maar goed, dat leggen we nog wel uit. Lastige omstandigheden. De baan was kletsnat. Het was hondenweer de hele dag hier. Maar uitgerekend dat ene uurtje van de kwalificatie was het droog. Begon het zowaar een beetje zonnig te worden en droogde die baan op. En dan wordt die baan elke ronde sneller. Dat is ook gevaarlijk, verraderlijk, tricky. Maar er ging gewoon in een uurtje 20 seconden van die rondetijd af. En dan moet je pieken op het goede moment. En Perez was blij dat hij de derde tijd neer had gezet. Terwijl ik denk, ja, joh, met zo'n dominante auto moet je geen derde tijd neerzetten. Maar dan moet je gewoon 1 en 2 staan. Maar hij heeft mazzel, hè. Want zijn teamgenoot gaat van 1 naar 6. Dus Perez, zo werkt het spelletje, gaat van 3 naar 2. Ja. En hij heeft gewoon de voorste rij te pakken naast Charles Leclerc in de Ferrari. Die wel heel goed was vandaag. Echt heel goed. En je vertelde gisteren natuurlijk ook over de veiligheid van het circuit met de regen. Merkt je dat vandaag ook bij de coureurs? Waren ze voorzichtiger? Nee, in kwalificatie is geen enkele coureur voorzichtig. Sterker nog, als de helm opgaat, dan zijn al die praatjes over voorzichtig zijn even weg. Want dat is natuurlijk wel waar de sport om draait. Om dat ene snelle rondje. Ook in deze omstandigheden. Maar er zit nog een ander verhaal achter. Kwalificatie, natuurlijk is het lastig. En zijn die bochten verraderlijk en kun je eraf gaan. En dat kan hard gaan. Maar daar ligt niet het echte gevaar hier op Spa-Francorchamps en op andere circuits. Het gevaar heeft met weersomstandigheden te maken. Met regen, met spray zoals de coureurs dat noemen. Als je dan aan de leiding rijdt in de race heb je weinig last. Maar rij je op plek 2 tot en met 20 dan zie je geen hand voor ogen. En dat is de vrees. Nou, die vrees was er vandaag niet zo. Het was wel heel slecht weer. Maar in een kwalificatie kun je gewoon zeggen, ik ga 100 meter achter iemand anders rijden. Dan zit je er niet bovenop. Je bent niet aan het racen. Je bent niet aan het kijken of je ergens voorbij kunt schieten. Je wil alleen maar die snelle ronde neerzetten. Nou, dat klinkt misschien raar. Maar ik kan het wel simpel uitleggen. Dat is een stuk minder gevaarlijk dan in de stromende regen met z'n 20 op die ene bocht afgaan. En maar hopen dat iedereen hem houdt. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Dan even naar het Formule 1-team van Alpine. Zij maakte bekend dat teambaas Otmar Szafnauer na de Grand Prix van België niet terugkeert. Ook sportief directeur Alain Permain en technisch directeur Pat Fry vertrekken. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, dat heet in mooi economisch jargon een herstructurering, Suze. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Want dat doen ze doorgaans als het niet zo goed gaat. En Alpine begon best nog aardig aan het seizoen. Is ook het team waarvan je verwacht dat ze altijd in de middenmoot zitten. In ieder geval rond de top 10. 8e, 9e, 10e. Maar het gaat niet zo lekker daar. Veel gedoe over geld, over prestaties, over gerommel intern. Het is ook nog een ingewikkeld team. Want jij denkt misschien bij Alpine, dat hoort bij Renault. Dus dat is een Frans team. Maar ze zijn gevestigd in Engeland. Ze hebben ook heel veel Engelse werknemers. Nou, Fransen en Engelsen in één team is ook niet een garantie op succes. Dus het rommelt daar, moet anders. En het vervelende is, ze zijn zo ambitieus. En als je ambitieus bent en zegt, en daar draait het om, wij willen binnen 3 jaar echt regulier aan de lopende band races winnen. En de dagelijks leiding, Otmar Szafnauer in dit geval, zegt dat gaat met dit budget en met deze mensen echt niet lukken. Dan heb je een botsing. En de vraag is nu, is hij vertrokken? Heeft hij zich eruit laten gooien of is hij eruit gekukeld? Maar het is enorm onrustig bij die renstal. Dat is het team van Esteban Ocon en Pierre Gasly, de 2 Franse coureurs, ja. Die auto gaat er niet sneller van worden, hoor, van dit gedoe. Nee, het doet me ook een beetje denken aan reshuffle. Wat in Britse regering een mooi woord is voor mensen ontslaan en vervolgens andere mensen aanstellen. Waar is het misgegaan, denk jij? Want afgelopen seizoen werden ze wel gewoon nog 4e in het algemeen klassement. Ja, die reshuffle kun je ook van zeggen. Paniekvoetbal is misschien ook een mooie beeldspraak hier. Van als je het echt niet meer weet, gooi je er maar wat mensen uit en dan hoop je dat alles beter wordt. Waar is dit misgegaan? Kan ik heel cynisch op antwoorden. Het is eigenlijk nooit goed gegaan. Want ik denk dat de mensen die Formule 1 volgen sinds Verstappen, sinds Max Verstappen dan voor alle duidelijkheid, die weten nog dat hij met een Renault-motor reed. Dat ging helemaal niet goed. Die motor was onbetrouwbaar. Nou, die motor is nu nog steeds het probleem bij Alpine. Want Alpine is Renault en rijdt dus met een Renault-motor. En dat is de minste van allemaal. En daar zit denk ik de hele aard van het probleem. Als de basis niet goed is, dan kun je bouwen wat je wil. Maar dan wordt het nooit wat. Dan zal het altijd een wankelhuisje blijven. En het is echt niet het slechtste team op de grid. Maar ze willen omhoog en dat lukt niet en dat frustreert. En daar zit denk ik de crux van alles. Ja. Ze willen te veel met veel te weinig. Morgen volgt er een sprintrace. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat wordt spannend. En spannend op de verkeerde manier. Want dat weer zit in de weg hier. De donkere wolken, letterlijk en figuurlijk. Morgen gaat de Formule 1 dat experimentele weekend in. Hè. Daarom hadden we vandaag kwalificatie voor zondag, voor de Grand Prix. Morgen hebben we een kwalificatie voor de sprintrace. En dan 's middags een sprintrace van een half uur. En de weersverwachting is onheilspellend. En wat is nou het grote probleem als je hier een kwalificatie voor de race had gehad? Gewoon zoals altijd op zaterdagmiddag. Dan had ik gezegd wat ik net heb gezegd. Namelijk, het is altijd gevaarlijk, maar met z'n 20 allemaal één snel rondje rijden, dat is nog wel te doen. Maar wat gaan we morgen doen? Een sprintrace. Dus inderdaad met z'n 20 op die bochten af. En dan mag je maar hopen dat er weer een droog uurtje is. Want dat iedereen houdt zijn hart wel vast, hoor. Er is hier zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Fatale incidenten met als laatste slachtoffer Dylan van het Hof. Eerder deze maand. Iedereen houdt zijn hart een beetje vast. Het hoort ook bij de sport, dit gevaar. Maar de combinatie nu met Eau Rouge, Radion, het slechte weer en 20 auto's die allemaal vol gas op die bochten afgaan. Het is een gevaarlijk experiment. Ja. En ik denk dat ik... niemand praat erover. Je wil niet de visionair zijn die het allemaal voorspelt. Maar ik denk dat diverse mensen blij zijn als het morgenmiddag 6 uur is of 5:30 en als dit erop zit. Want ik denk niet dat Spa-Francorchamps de allerhandigste plek is om te gaan experimenteren met een sprintrace. Maar je weet dat het hier altijd spookt en regent. Iedereen weet wat hier gebeurd is. Het is gewoon gevaarlijk. En ik heb een beetje het gevoel, en ik hoop dat ik het mis heb, dat ze hier het gevaar iets te veel aan het opzoeken zijn. Het noodlot tarten heet dat. Reëel gevaar dus morgen. Beetje grimmig vooruitzicht. Dankjewel Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Het Nederlands kampioenschap atletiek is vandaag begonnen in Breda. Zo werden bij het kogelstoten voor vrouwen de medailles al verdeeld en was het razend spannend bij de 100 meter voor vrouwen. Atletiekverslaggever Leon Haan volgt het voor ons. Goedenavond, Leon. Ja, goedenavond. Om bij de 100 meter voor vrouwen te beginnen, Lieke Klaver plaatste zich verrassend als eerste voor die finale. Hoe is het haar vergaan in de finale? Ja, in die finale van de 100 meter finishte Lieke Klaver als derde na 11:36. Dat is een prima resultaat. De winst ging naar Neketia Sedo. Dat was eigenlijk ook wel te verwachten, want zij is gewoon de laatste tijd de beste Nederlandse sprinster. Is al 3 keer Nederlands indoorkampioen geweest over 60 meter. Had dit seizoen al de snelste tijd achter haar naam. En 2 weken geleden werd ze Europees kampioen onder 23 jaar in Finland. Ze won na 11:21. En tussen Sedo en Klaver in zat Taza Jia met 11:35. Het was een prima 100 meter met goede resultaten voor die 3 vrouwen. Ja, de laatste weken komt Lieke Klaver vooral in het nieuws met haar snelle tijden op de 400 meter. Waarom probeert ze het nu op de 100 meter? Nou, het is eigenlijk meer gewoon een test. Je moet het zo zien. Een aantal Nederlandse atleten heeft dusdanig hoog niveau. Dat zijn echt wereldtoppers. Ja, die doen hier een test in de aanloop naar het WK. Femke Bol, 400 horde specialiste uiteraard. Daarvoor zal ze uitkomen bij het WK in Boedapest. Daar gaat ze voor de wereldtitel. Maar ja, die komt morgen in actie op de 200 meter. Zo deed ze dat vorig jaar ook bij het NK. Voor die atleten is het ook niet altijd fijn om steeds maar dezelfde afstand te lopen. Bovendien... Ja, ze zijn zoveel beter dan eigenlijk de rest in eigen land, dat ze ook die internationale concurrentie hebben om scherp te blijven. Mm. Dus dan kiezen ze nu voor een andere afstand, want dat prikkelt en dat intrigeert hen. En vandaar dus Lieke Klaver op de 100 meter. Was de 100 meter bij de mannen net zo spannend als bij de vrouwen? Nou ja, was ook een hele spannende strijd. Rafael Bourdieu, ook dit seizoen de beste in Nederland op de sprint, was nu de nummer 1 na 10:15. Hij prolongeerde zijn nationale titel, was ondanks bij dat EK onder 23 goed voor zilver. Tijmier Burnett gaat al een tijdje langer mee, deed niet heel veel voor hem onder. 10:18, 300ste was het verschil tussen de nummer 1 en 2. Dus er was ook zeker een spannende 100 meter daar. Dan naar het kogelschoten. Jessica Schilder die won daar haar 4e nationale titel. Verdiend? Ja, nee, absoluut. Kijk, Jessica Schilder is de Europese kampioene, is de beste die we hebben. Ze heeft alleen een beetje pech, want afgelopen februari, toen het geweldig goed ging tijdens het indoorseizoen, toen bij een internationale wedstrijd raakte ze uit balans tijdens het draaien. Ze draait in de ring, dat is haar techniek. En toen kwam ze vol met haar gewicht op de afstootbalk terecht. Daar hield ze een blessure aan over. Bont en blauw probeerde ze toch nog bij het EK indoor in Istanbul. Dat lukte niet, want ze was gewoon niet in staat om goed te presteren. En sindsdien zit die val, dat zit fysiek is ze wel hersteld, maar sindsdien zit die val in haar hoofd. Dus elke keer bij het draaien is ze bang dat ze uit balans raakt. En ja, en daardoor presteert ze niet constant. Toch won ze vandaag met 19,35 meter. En dat is gewoon een heel goed resultaat. Internationaal ook heel goed. Het is haar beste prestatie dit jaar. En ze lijkt nu zo langzamerhand te weten wat ze moet doen technisch, om ervoor te zorgen dat ze constanter kan presteren. En vooral straks natuurlijk bij het WK in Boedapest. Ja, je zei net dat een aantal van de hardlopers, de toppers, deze wedstrijd dus een beetje gebruiken voor een experiment om zichzelf te prikkelen. Hoe serieus wordt deze wedstrijd door de kogelstoters genomen? Ja, nee, maar het is serieus een wedstrijd. Omdat we hebben op dit moment 3 vrouwen die internationaal echt heel erg goed presteren. Twee daarvan stoten vandaag over de 18 meter. 1 over de 19 meter. Ik denk dat er misschien 2-3 landen in de wereld zijn waar dat ook, misschien 4-5, waar dat ook gebeurt. Maar het is een internationaal sport. Het is heel groot. We hebben Alida van Dalen, die werd Europees kampioen onder 23 jaar. Die werd nu derde bij dat kogelstoten. En Jorinde van Klinken, vorig jaar goed voor brons bij de Europese kampioenschappen in München. Dus achter Europees kampioen Jessica Schilder. Ja, die 3 nemen het tegen elkaar op. En gaan natuurlijk ook voor het beste. Dus het is wel degelijk een hele spannende strijd geweest bij dat kogelstoten. En daardoor was het ook absoluut voor die kogelstoters was het wel een belangrijk NK. Ja. Dankjewel, verslaggever Leon Haan met NK Atletiek. Ja, Elvis Presley hoorden we daar in de remix van Junkie XL uit 2002. Kelvin Stengs werd vandaag aan de pers gepresenteerd als kerstverspeler van Feyenoord. In Rotterdam wordt de aanvaller herenigd met trainer Arne Slot, met wie hij eerder samenwerkte bij AZ. En toen Slot hem belde, ging er al vrij snel een lampje branden bij de aanvaller. Al was het volgens Stengs nog wel onverwacht. Dat vertelt hij tegen verslaggever Thierry Boon. Het was een leuk belletje en ik had er niet helemaal op gerekend of zo. Maar het was wel mooi toen hij belde. Ja. Want is Feyenoord de club geweest die ooit in je hoofd zat deze transferperiode? Ik heb een keer eerder, was nog voor de periode met Arne contact gehad, maar niet over dit precies per se. Maar ja, het leek er niet op, zeg maar, voor mijn gevoel, nee, op dat moment. Zonder Arne Slot had je hier ook niet gezeten? Dat weet ik niet. misschien als een andere trainer mij wilde hebben, dat had dat ook gekund, zeg maar. Snap je? Dus dat weet ik niet. Maar hoe haalt hij je dan over in zo'n gesprek? Meer in de zin van, ja, hoe hij wil spelen. En natuurlijk weet ik al hoe hij dat wil. En ja, we hebben een goede periode met elkaar gewerkt bij AZ. En ja, zo eigenlijk. Je was dicht bij Antwerpen om daar langer te blijven. Je zei net, heb je Mark van Bommel af moeten bellen? Sorry moeten zeggen. Ik heb Mark van Bommel wel gebeld, ja. En wat zeg je dan? Ja, dat ik niet terug zou keren naar Antwerpen. En dat ik ja, naar Feyenoord zou gaan. En, Snapte hij die keuze? Ja, nee, de trainer is... Ja, op dat moment zou hij mij graag willen halen. En wilde hij dat ik kom naar Antwerpen. En ja, dat we een goed seizoen hebben gehad. En dat hij vond dat ik zeg maar, daar nog steeds ja, me door kon ontwikkelen. En dat het nog steeds een goede stap voor mij zou zijn. En, maar ook in de zin van, ja... Feyenoord, een grote club, mooie club. Om, en ik kende de trainer ook, dus ja, hij kon me wel begrijpen, maar hij vond het wel lastig. Ja. Ja. Toch nog even over die schoonfamilie. Wat zeg je dan tegen Frank de Boer? Dat ik naar Feyenoord ja, ga. En, hij belde me eigenlijk zeg maar zelf op. Van, toen we hadden het in de groeps hebben een beetje over. Toen zei hij ook van, ja, je moet ook gaan. Zij, ja? Hij, zei tegen... heeft ze zegen gegeven. Ja, niet dat ik die zou moeten hebben voor deze keuze of zo. Maar ja, hij belde mij zelf op van... Ik denk dat dit ook de betere stap voor jou is. En denk je ook dat hij zal juichen voor Feyenoord nu hij hier speelt? Ja, dat durf ik niet te zeggen. ik denk het wel, ja. Ja, schoonvader Frank de Boer is natuurlijk een Ajax-ziet. Dat wordt wel iets om in de gaten te houden nog. Die vertelde ook nog in het AD vandaag dat hij was benaderd om trainer te worden bij Feyenoord. Oh, zo. Bij Ajax, excuse me. Sorry. Oh, ik dacht Ajax, al, ik schrok al even. Bij Ajax, maar hij moest op tweede gesprek en daar had hij geen zin in. Dus hij heeft het niet gedaan. Oké, nou, dat pakken we ook nog even mee. Even het laatste nieuws over Frank de Boer. Dat was het einde van onze uitzending. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Ja, en op deze zender zometeen met het oog op morgen met Wilfried de Jong. Goedenavond. Goedenavond nog. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. NPO Radio 1. 11 uur.